Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Per Lysholt. I næste time, der får jeg besøg af ham her. Ja, utrolig nok, så er det her faktisk en rapper, der hedder Emilio Hestepis. Og han skal spille en koncert i København snart, og han kommer herind og performer den her sang live, og fortæller lidt om, altså om det er for sjov, eller om han mener det her. Men vi starter lige med et indslag om ham her. Det er Michael Simpson. Og grunden til, at vi skal tale lidt om ham, det er faktisk på grund af noget, jeg lavede her i sidste uge. Fordi i sidste uge i programmet her, der lavede jeg en historie, hvor jeg udfordrede den her præmis om, at det er meget vigtigt at bevare P6 Beat, ser ud til måske, at P6 Beat og P8 Jazz overlever. Og den her kanal skulle jo angiveligt være for alternativ musik, men når man scroller playlisterne igennem, så er det faktisk mest etablerede navne. The Strokes, Nirvana, The Cure, One Drugs, Kashmir, Mew og så videre og så videre går igen i de her playlister, som P6 jo har. Det er jo ikke værter, der i særlig stor stil sidder og vælger musikken. Det er jo playlister på P6 rigtig meget. Og i forbindelse med den historie, så stusser jeg lidt over, at kanalens egen vært, Michael Simpson, ofte er på de her playlister. Michael Simpson, han har været på formiddagsprogrammet. Michael Simpson, han har 5.325 afspilninger siden 2010. Og inde på DR's hjemmeside kan man tjekke mere specifikke tal for maj måned og så frem til nu. Og her bliver Michael Simpson spillet mindst én gang om dagen, nogle gange to gange om dagen. Og i samme periode er han kun blevet spillet én gang på P2, én gang på P4 og én gang på P3. Og altså Michael Simpson, han var jo rimelig hot i nullerne, men er han det nu? Han spiller jo stadig, altså, men har ikke udgivet noget siden 2011. Og spørgsmålet er så, om altså, musikkanalen P6 er, altså egen vært skal spilles sådan halvanden gang om dagen rundt regnet. Så jeg skrev selvfølgelig til DR. De vil altså ikke medvirke, så nu får I altså lige et par mails her. Jeg skriver bare til dem, jeg synes, det er en smule spøjst. Han bliver spillet så relativt meget heftig rotation. Han har ikke udgivet noget i eget navn siden 2011. Og så kan jeg jo se, at det nærmest ingen andre radiokanaler spiller Michael Simpson. Og så svarer redaktionschef for P3 og musikstyring, Tine Maria Borsø. Tak for din interesse for P6. P6 er i lighed med DR's øvrige musikkanaler en blanding af værtskurateret programmer og musikstyrede playlister. Michael Simpson er ansat til førstnævnte. Med sin faglige baggrund er musikformidlet sanger og kunstner, der er relevant for P6 Beats lytter og i tråd med kanalens profil. De musikstyrede playlister kurateres af kanalens musikansvarlige uden skelen til, hvilke værter der kommer og går. Du antyder i din mail, at Michael Simpsons musik er irrelevant for P6, da hans seneste udgivelse ligger år tilbage. Den holdning har du selvfølgelig ret til at have, men det er ikke vores faglige vurdering. Simpsons udgivelse er nogle af de allerstørste inden for P6-profil i nullerne. Det er ikke for ingenting, han blev kaldt Indie Jesus, og det her Indie Jesus, det skal man lige huske derude. Ikke at spille en etableret dansk indie-kunstner som Michael Simpson ville være forkert i forhold til kanalens opdrag om at adskille sig fra deres øvrige radiotilbud, herunder et særligt fokus på danske kunstnere, store som små, nye som gamle. Et band som Kashmir har heller ikke udgivet noget nyt siden 2013, men de er ikke desto mindre det mest spillede navn på kanalen overhovedet. Michael er langt nede på den liste. Og så skriver jeg så, nej, jeg antyder ikke, at han er irrelevant, men er han virkelig så relevant, at han skal spilles minimum én gang om dagen på kanalen, når der findes så meget musik derude, og når han selv er vært på kanalen. Lige nu der er det næsten udelukkende P6 Beat på radio, der holder hans musik relevant, og det er, han kender spøjs, når han samtidig er vært på kanalen. Har I slet ikke drøftet det? Og jeg kan se, at den playlistansvarlige Michael Simpson har været værter sammen til et arrangement på et tidspunkt, der står og holder om hinanden på et billede, så det er vel ikke så nærliggende at smide ham af spillelisten, når man har et forhold som det. Ja, det vil jeg gerne spørge dig om i radioen, hvis du er frisk på det. Jeg kan jo ikke finde, hvem der angiveligt skulle kalde Michael Simpson Indie Jesus, ud over ham selv. Og det er svar så, at de synes, min henvendelse er useriøs, og de har ikke tænkt sig at stille op. Og det er selvfølgelig ikke helt enig i det her med det useriøse, for det er jo en speciel situation. At Simpson altså er i daglig rotation, når han selv er vært på kanalen, kender de playlistansvarlige, og når der er så meget musik inden for den her genre, der aldrig bliver spillet på kanalen. Michael Svensson har 5.325 afspilninger siden 2010, og derudover det her Spoken Word-projekt med Jørgen Let er blevet afspillet 87 gange. Altså Spoken Word på en indie-kanal. Et rigtig godt indie-band som Larsen & Furious Jane har sølle 118 afspilninger, og hvis vi går til udlandet, så har opfinderne indie-musik Pavement sølle 237 afspilninger, og Built to Spill 15 afspilninger. Ja. Og jeg spørger som sagt også Tine Maria Borgsø, om hun kan sandsynliggøre, at Michael Svensson bliver kaldt Indie Jesus, og det svarer hun jo så ikke rigtig på. Og hun får bygget ham ret meget op i den her mail, når man googler Indie Jesus og Michael Svensson, så finder man kun, at han har kaldt sig selv det på Twitter. Men måske ved folk derude godt, hvem Indie Jesus er. Min kollega Christoffer Lind tog på opdagelse på Indie Musikkens Torv, Enghave Plads i København, for at høre, om folk ved, hvem Indie Jesus er. Jeg er på, på Vesterbro, lige nu på Istedgade. Og jeg tænker bare at se, om jeg kan finde nogle folk, som kan svare på, hvorvidt de har hørt om Indie Jesus eller ej. Det burde i hvert fald være rimelig meget i hans boldgade, det her Vesterbro-segment. Må jeg stille dig lynhurtigt spørgsmål? Har du nogensinde hørt om Indie Jesus? Nej. Det er en dansk musiker? Nej. Har du hørt om Indie Jesus? Nej, jeg ved det ikke. Siger mig ikke noget. Har du et bud på, hvem det kunne være? Nej. Hvis jeg siger, at det er en musiker, der hedder Michael Svensson? Siger mig ikke noget. En musiker, der kalder sig Indie Jesus, siger det der noget? Nej, overhovedet ikke. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Hvis jeg nu siger, at det er en musiker? Ja. Indie Jesus. Altså en dansker? Indie Jesus. Måske er det en Claus Hempler. Godt bud. Det er Michael Svensson. Okay. Ja. Det er Indie Jesus. Okay. Nå, det giver ikke rigtig nogen mening, umiddelbart. Det er sådan det. Okay, fedt. Jamen, så ved jeg det. Tak for det. Det var det. God dag. Ja. Har du hørt om Indie Jesus? Nej, det har jeg ikke. Hvis jeg nu fortæller dig, at det er en musiker, dansk musiker? Ja, nej, det siger mig ikke noget. Overhovedet ikke. Jeg kender ham ikke. Du har ikke noget bud på, hvem det kunne være? Nej, slet ikke. Michael Svensson? Han kender jeg godt. Okay, det er ham. Det er ham? Okay. Det vidste jeg ikke. Ja. Indtil videre er der ikke nogen, der lige er med på, hvem Indie Jesus er, men vi fortsætter. Der er en, der går her. Må jeg stille dig et hurtigt spørgsmål? Har du nogensinde hørt om Indie Jesus? Indie Jesus? Nej, det har jeg ikke hørt om det. Hvis jeg nu fortæller dig, at det er en dansk musiker? Nej, det har jeg stadig ikke hørt om. Har du så hørt om Michael Svensson? Nej. Slet ikke? Nej, det tror jeg ikke. Der er en dansk musiker, har vi fået at vide, der var berømt som Indie Jesus. Siger det noget? Nej. Hvad med dig? Nej. Indie Jesus, hvad siger det dig? Det ved jeg sgu ikke. Hvad fanden det måske? Jeg ved det sgu ikke. Hvis jeg nu fortæller dig, at det er en mand ved navn Michael Svensson? Åh, ja. Ham kan jeg godt huske. Ja, men ikke som Indie Jesus? Nej. Jeg kan huske ham fra, han sagde, at man kunne downloade hans musik gratis. Ja. Men så skulle man bare give ham et stykke pizza slice, hvis man mødte ham, og han så sulten ud på gaden. Det er måske meget Indie Jesus-agtigt. Ja, men det er god stil, ikke? Men det var bare det. Tak. Okay, god dag. Indie Jesus, siger det jer noget? Nej, overhovedet ikke. På ingen måde. Hvad med det der Jesus? Noget kristen indie rock. Noget kristen indie rock. Hvor gammel er I, sådan cirka? 14-13. Nu kom en stor test for jer forholdsvis unge mennesker. Han hedder Michael Svensson. Kender I ham? Nu tager vi runden. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nå, nu prøver jeg lige at gå over vejen. Der er en mand, der er ved at spise noget sup, tror jeg, på en bænk. Han kan godt ligne typen, som kunne kende Indie Jesus. Han ser ham selv sådan lidt indie ud. Altså, jeg har ingen idé om det, må jeg indrømme. Hvis jeg nu siger, at han er radiovært og hedder Michael til fornavn. Michael... Michael Bertelsen. Michael Svensson? Ah, okay. Helt sikkert. Desværre. Sætter noget i gang op i hovedet på dig? Indie Jesus? Ja, det er jo ikke to ord, jeg normalt hører i sammensætning, så det sætter der et eller andet i gang, men sådan, ikke sådan videre ud over det, nej. Har du hørt om Indie Jesus? Nej, det har jeg ikke. Nej, det har jeg ikke. Han hedder Michael til fornavn. Jamen, fuck, jeg er verdens dårligste spørgmand. Michael Simpson? Oh, ja, okay. Sandt. Men yeah. Han... Har han fået langt hår? And you haven't heard of Indie Jesus? Not at all. Is that a band or something? Indie Jesus. Hvad tænker du, Melle? Indie Jesus? Ja. Altså, jeg har aldrig hørt om det. Hvad tænker du, når du hører hans navn, Indie Jesus? Indie Jesus? Ja, hvad er han for en dude? Det er en, hvis navn skal tage dybt ironisk, tænker jeg. Ja, jeg er enig. Det er en fyr ved navn Michael Simpson. Kender I ham? Nej, overhovedet ikke. Hvad hører du normalt? Jeg hører alt muligt musik. Ja. Men ikke Michael Simpson, så lige. Nej, jeg hører Park, jeg hører Biggie. Ja. Går du op musik? Ja, det gør jeg. Du ligner også sådan en. Det skal lige siges, der er ikke nogen, der kunne svare på det her endnu, så der er ikke noget flovt, I ikke kunne. Men spørgsmålet er, kender du en dansk musiker, som har været kendt under navnet Indie Jesus? Nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Det er en fyr ved navn Michael Simpson. Ja. Siger han det noget? Jeg tror, jeg har hørt navnet før, men det siger mig ikke helt noget. Nu tror jeg at jeg prøver at gå i beat, den her vinylforretning. Folk Stig ved det, så er der ikke nogen, der ved det. Hej Henrik, tak for sidst. Må vi stille nogle spørgsmål til folk herinde? Hvis de gider at svare på dem, ja. Du har stillet dig? Ja. Har du, Henrik Kvarts, hørt om Indie Jesus? Aldrig. Hvis jeg nu siger, det er Michael Simpson? Så har jeg hørt om ham. Men ikke under det navn? Nej, det har jeg sgu ikke. Jeg kender ham ordentligt. Det har jeg aldrig hørt. Ja. Du er ved at kigge på nogle plader, kan jeg se? Ja. Jeg skulle også. Har du hørt om en musiker ved navn Indie Jesus? Indie Jesus har jeg aldrig hørt om. Har du nogen, det er en dansk musiker, kan sige, har du noget gæt? Kom, det kunne være. Der kalder sig det. Der kalder sig Indie Jesus. Måske yogaen, der er begyndt at lave sådan noget singer-songwriter-musik i stedet for. Have you heard of a musician called Indie Jesus? It rings a bell, yeah. But I don't know the music. Hey, Will Carlos, må jeg spørge dig om noget? Du må gerne. Du kender mig ikke, men jeg kan kende dit ansigt. Ja, er det en mikrofon, du har? Ja. Vi har fået videre på 6 Beat, at der er en musiker, der hedder Indie Jesus. Han var i hvert fald kendt som Indie Jesus. Har nogen der om, hvem det er? Altså, den eneste, som lige falder mig ind, det er Michael Simpson. Det er mit bedste bud. Fordi du også har hørt det fra P6 Beat, så ellers er jeg aldeles blank. Og du er den første, der har gættet rigtigt. Godt gået, Per Juel. Jamen, wow. Jeg er ikke en præmie, men... Jamen, tak skal du have. Nå, det var beat. Og nu er det så begyndt at regne. Og Per Juel Carlsen fra Filmselskabet gætter simpelthen rigtigt som den første og eneste. Ja, her var det altså Christoffer Lind, min kollega med en af verdens længste voxpop indtil videre. Og der var altså en DR-kollega her, P.O. Carlsen, der gættede rigtigt. Og grunden til, at vi var på gaden og spørger om det her med Indie Jesus, det er jo fordi, at jeg har bidt mærke i, at P6 Beat, der spiller alternativ musik, spiller deres egen værtsmusik ret meget. Michael Simpson, han blev spillet sådan 1-2 gange om dagen, konsekvent stadigvæk, selvom han ikke har udgivet noget siden 2011, og der jo findes rigtig meget musik derude, så vælger man alligevel at spille det her hver dag. Og det er, de vil altså ikke stille op. Og jeg tænker, at det står ret nemt for dem at stille op egentlig. Forstår det ikke helt? De kunne jo bare sige, at der er mange bands, der også er danske, som ligger på samme niveau, som vi spiller lige så meget. Men ja, de vil simpelthen ikke være med. De mener, at det er dybt useriøst, det vi har gang i her. De vil altså hellere svare på mail. Der er sådan en lytter, der hedder Philip, der skriver ind. Det er ikke useriøst. Jeg synes også, det er pudsigt, at han bliver spillet så meget. Så der er i hvert fald en derude, der hedder Philip, som er med mig her. Og det er jo ikke fordi, det er jo ikke nødvendigvis et kæmpe problem. Det har jeg også prøvet at forklare sig, at det er. Men det er jo et dilemma, man står i, når man har en vært, der kommer der hver dag, sender formiddagsradio, og man så har hans sange i playlisten, der kører og kører og kører. Og bliver ved og ved og ved og ved. Fordi der er jo nok musik derude til, at han måske kunne blive spillet hver en uge. Eller, altså, der er jo virkelig meget musik, der aldrig bliver spillet på P6 Beat. De skal jo også spille meget dansk musik, og det er selvfølgelig fair nok, at de er nødt til at spille en masse af de samme. Mew bliver jo spillet 4 gange om dagen på P6 Beat, hvilket også er et helt vanvittigt tal. Ja. Ikke mere om det. Nu synes jeg lige, vi skal høre noget musik, inden jeg henter min næste gæst. Min næste gæst, det er Katrine Gadsbøl, hun er religionshistoriker. Hun kommer her og giver en ordentlig opsang til Morten Hesseldal fra Gyldendal, som har skrevet et indlæg om Rudolf Steiner og Rudolf Steiner-skolerne, som hun mener er, ja, faktisk helt i skoven. Morten Hesseldal, der ellers plejer at være glad for at komme ind i medierne og give igen, han vil simpelthen ikke være med. Det er meget specielt, men Katrine kommer herind og gennemgår det her indlæg, der virkelig skaber frygt for de her Rudolf Steiner-skoler, som der er en del af i Danmark. Jeg synes, at vi skal høre en sang først. Fordi jeg har lagt mærke til, når man ser nakket ud med det her Jørgen og Nikolaj, så kører der nogle gange sådan en underliggende sang, som man ikke rigtig får lov til at høre det hele af. Og jeg, altså, den er sgu meget god, men når jeg laver mad, så kommer lige et halvt minut, et helt minut, eller sådan. Jeg synes bare, vi skal prøve at høre det hele nu. Der er måske mange, der har hørt den her sang, men de har aldrig hørt det hele. Og den hedder noget som mundret som Mulatto Astatke Teseta. Thank you. Ja, her er det altså Mulatu Astatke Teseta. Og det er jo den, de spiller i Nak og Æd, hvor man hører en lille bid af den. Og så annoncerer jeg, nu kan vi så høre det hele. Jeg har ikke lige set, den var 6 minutter lang, så man må også lige gå ind på nettet, hvis man gerne vil, hvis man gerne vil høre det hele. Jeg overtræder simpelthen min egen lille regel her. Men vi kan simpelthen ikke nå at høre det hele, fordi nu har jeg fået besøg af dig, Katrine Gadsbøl. Ja. Du er religionshistoriker, og du har skrevet speciale om Rudolf Steiner. Ja. Ja, og du har faktisk været herinde hos mig for et par måneder siden, så vi kender hinanden lidt, fordi at, du var herinde og fortælle om Rudolf Steiner simpelthen i en halv time. Jeg kan anbefale at finde det i arkivet. Men grunden til, at du er her den her gang, det er, at altså, direktøren for Gyldendal, Morten Hesseldal, har skrevet et indlæg i Berlingske, som jeg tror er, der står ikke rigtig rubriceret under noget klumme debatindlæg, men det er i hvert fald noget klummeværk, debatindlæg, værk, hvor han tordner imod Rudolf Steiner, hvor den så bliver altså sluttet af med, at man kan skrive til Berlingskes, en journalist på Berlingske, hvis man har nogle historier. Så det er som om, at det her indlæg ligesom er, det ved jeg ikke, en lead-in til, at nu skal der laves journalistik om Rudolf Steiner. Det er selvfølgelig fair nok, men det er lidt svært at finde ud af, hvor anledningen er til Morten Hesseldal pludselig, altså som jo er direktør for en virksomhed, der sælger bøger, altså anledningen til, at han nu går ud i en klumme og kritiserer Rudolf Steiner sønder sammen. Ja, jeg har jo spurgt Morten Hesseldal, om han vil være med her i dag til ligesom at, fordi at Katrine, du er jo meget sådan undrende over for det her indlæg, som du ikke helt kan forstå, men han vil simpelthen ikke være med, Morten Hesseldal. Han skriver, tak for invitationen, jeg står over. For yderlig information om Steiner, kan du tjekke det site, jeg henviser til i teksten? Bedste hilsner, Morten. Og så er jeg så skrevet til Morten Hesseldal, som jo ikke bare har været bleg for at komme i medierne og give igen til sådan nogle dumme journalister som mig, at nu er der en ekspert, der kritiserer hans indlæg, om han ikke lige skulle stille op, når han så skriver et debattenlæg, klummeværk, og om det ikke er at stikke hovedet lidt i busken, sådan, altså bare lade det stå som sådan, men det har han så ikke svaret på. Katrine, det vi gør, det er, at vi læser det her indlæg sammen, og så har jeg udstyret dig med en klokke, og så ringer du med den, når Morten Hesseldal, han siger noget forkert. Yes. Er du klar? Jeg er klar. Der er der sådan her. Morten Hesseldal, Rudolf Steiner var notorisk racist og okkultist, og i dag et hit blandt danske forældre med råd til privatundervisning. Vi kan lige sige, det er overskriften her, så han kommer ind på alt det her, så vi kan måske vente lidt med at ringe. Lad os gøre det. Rudolf Steiner institution er en kæmpe succes i Danmark, men Steiner var ikke filosof, han var okkultist. Han anså sig selv som klaverjant, han troede på astrologi, og han mente, at himmellegemernes bevægelse havde direkte indflydelse på det enkelte menneske. Desuden var han overbevist om reinkarnation, og at den hvide race i åndelig forstand stod over andre racer. Du ringer ikke nu? Jeg ringer ikke nu, det var underrubrikken, okay. Ikke? Okay. Nej, det her det er starten. Nå, okay. Ring. Vi kommer ind på det. Okay. Fint. Nå, så kommer der et citat her. Hvis lyshåret og blåret mennesker uddør, vil den menneskelige race blive stadig dummere. Lysthår giver rent faktisk intelligens. Hvad lyse mennesker angår, tilføres der mindre næring til deres øjne og hår. I stedet forbliver den i hjernen, hvor den skaber intelligens. De stoffer, som lyse mennesker beholder i hjernen, anvender brun og sorthårede mennesker til deres øjne og hår. Det er så Rudolf Steiner, der har sagt det. Mm-hmm. Du har ikke haft lyst til at ringe nu? Ikke nu, men jeg kommer ind, okay. Ind på nogle ting. Ja, jeg venter i spænding på det her. Der findes cirka 1.100 Rudolf Steiner skoler i verden. I Danmark alene 9... Ja? Der er 14 Steiner skoler i Danmark på det tidspunkt. Okay. Mm-hmm. Samt omkring 70 institutioner for de mindste. De er en kæmpe succes. Ikke mindst blandt engagerede mennesker med penge nok til privatundervisning. I Nordsjælland åbner Rudolf Steiner institutioner på stribe. Jeg ved ikke, hvad der er for nogle institutioner, han snakker om, men der er altså ikke åbnet i hvert fald en Steiner-skole i Nordsjælland i de sidste 40 år eller sådan et eller andet. Stemningen er mild og imødekommende. Duften af friskbagt brød hænger i luften. Indretningen er afslappet med en forkærlighed for kunst i glade farver og et lidt udflydende udtryk. Fokus er på kreativitet, især musik, og leg er noget, der foregår med trælegetøj, og efter normer, der er alt andet end konkurrencepræget. Tusinder af familier har set deres måske særligt sensitive børn blom. Igen, han er meget påstående, ikke? Altså, hvorfra ved han, at det er særligt sensitive børn, der går i Steiner-skoler? Jeg tvivler på, at det er noget, han har undersøgt systematisk. Han har mange påstande, som han simpelthen ikke underbygger. Altså, tusinder af familier har set deres måske særligt sensitive børn blomstre i disse omgivelser. Ja, de måske særligt sensitive børn, ikke? Hvor har han det fra? Hvorfor tror han, at det er særligt sensitive børn, der går i Steiner-skoler? Til gengæld halter fagligheden. Igen, hvor har han det fra? Altså, det synes jeg er en rimelig seriøs kritik, hvis ikke han har en undersøgelse, som man kan referere til. Det er ikke noget, som jeg er bekendt med, at fagligheden halter i Steiner-skolerne. Til gengæld har jeg set nogle undersøgelser, den sidste fra DPU i 2012, som viser, at de følger fint med fagligt i Steiner-skolerne. Der er altså 5 Steiner-skoler, der har fået, der er blevet godkendt til Steiner HF'er nu under den danske gymnasielov, eller privat gymnasielov, og der holdes altså opsyn med de her ting, ikke? Og grundskolerne, Steiner grundskolerne, de opfylder alle lovkrav i forhold til friskoleloven. Så jeg ved simpelthen ikke, hvor han har det fra. Og vi kan ikke spørge ham. Man gider nej, ikke det. Nej, ærgerligt. Ikke sjældent må en Steiner-elev tage supplerende undervisning, hvis man efter 8. 12. klasse ønsker en videregående uddannelse, der ikke lige har musik som omdrejningspunkt. Ja, det er ikke forkert nødvendigvis, men det er heller ikke ualmindeligt for elever, der kommer fra STX, at man skal læse et fag op, når man skal læse videre på universitetet. Mm. Der er 70% af Steiner-elever, der læser videre på universitetet, viste den her undersøgelse fra 2012. Så igen, det er sådan lidt en... jeg forstår ikke, hvor hans beskyldninger kommer fra. Foretrækker man trivsel over faglighed, er der imidlertid meget godt at sige om Steiners pædagogik. Alligevel kan det undre, at den ikke er genstand for en grundigere grænsning, når man nu ser, hvor nidkært og i øvrigt helt rimeligt man undersøger grundlaget for muslimske friskoler. Steiner var ikke filosof, så langt fra. Han var okkultist. Nu ringer du igen. Nu ringer jeg igen. Det der med, at Steiner ikke var filosof, men han var okkultist, det er et skarpskæld, som jeg synes er lidt falsk, og det er også forkert. Hvis man hopper med på den der idé om, at man kan opdele hans karriere i filosofi og okkultisme, så kan man lave minimum et kronologisk skel, hvor at Steiners karriere starter ud som en filosofisk karriere, og han skriver Ph.D. ved Universitetet i Rostock, og skriver altså sine filosofiske hovedværker fra indersiden af etablissementet. At han så ikke slår igennem med sin karriere og ikke får en doktorgrad, og sådan omkring 1900 skifter over til en mere... okkult karriere, eller hans filosofi bevæger sig ligesom over i nogle okkulte kredse, det er en anden ting. Så han har altså både en filosofisk karriere, og det bevæger sig langsomt hen i en, hvad kan man sige, okkult karriere, eller karriere inden for okkultismen, men positionerne flyder sammen, og det handler i bund og grund om, hvad for nogle spørgsmål man stiller materialet, hvorvidt han var filosof eller okkultist. Og hvad betyder det at være okkultist? Jamen, det er så også en ting, som jeg godt kunne tænke mig at høre fra Hesseldal, fordi når man siger okkultist i Danmark, så tænker folk jo tit på et eller andet sådan et farligt, sekterisk hemmelighedskrammeri, men i hvert fald fra et religionshistorisk perspektiv, så vil man nærmere betragte som en position, en idehistorisk position med nogle bestemte kendetegn, som blandt andet, i hvert fald i Steiners tilfælde, beskæftiger sig med sådan nogle usynlige kræfter i universet, altså med sådan nogle metafysiske aspekter af virkeligheden. Han anså sig selv som klaverjant. Han troede på astrologi, og han mente, at himmellegemers bevægelse havde direkte indflydelse på det enkelte menneske. Desuden var han overbevist om reinkarnation, og at den hvide race i åndelig forstand stod over andre racer. Nu ringer jeg lige igen. Og det er fordi, det der med hans raceteorier, som jeg også godt vil komme ind på senere, det er ikke så entydigt, som Morten stiller det op. Han har en klar idé om, at den hvide race, og for eksempel den sorte race, som han siger det, er forskellige. Men han siger også, at det er en form for kosmisk skæbne, der gør, at man ikke kan hæve sig over en anden race, fordi at alle går igennem alle racer via reinkarnation. Så det er ikke sådan en platform for forhåbentlig, kan man sige. Det er mere sådan en form for kosmisk skæbne, hvor han siger, at de lavere racer er det nærmest synd for. Det er uheldigt, at de landede den race, de er. Og at man som sort senere bliver hvid? Eventuelt, måske. Der er en, der skriver ind her. Ævl på ævl i klummen om Steiner-skolerne. Mine fire børn enten går eller har gået på Steiner-skole, og der er ingen haltende faglighed. En god aften til jer her fra en træt ingeniør. Stærkt. Nå, jeg læser lige lidt videre her. Ingen af disse standpunkter er det mindste sandsynliggjorte. De er bare mærkelige. Metafysisk hjemmesløjter eller tavligste slags. Og nu bliver jeg nødt til at ringe igen. Det der med, at det er mærkeligt, og det bare er hjemmesløjt, det synes jeg simpelthen er for letkøbt et argument. Og det er også forkert. Altså dels er det ikke hjemmesløjt. Altså det er ikke noget, han har siddet og fiflet med og kløet sig i nakken og fundet på derhjemme, isoleret fuldstændig fra omverdenen. Det er nogle positioner og nogle systemer, som han har fundet på sådan fra inderkredsen af de intellektuelle cirkler, både i Tyskland og i Østrig. Og han arbejder tit sammen med både politikere og andre etablerede institutioner i samfundet. Så det er ikke hjemmesløjt. Og det med, at det er mærkeligt, det synes jeg er... Altså, det er simpelthen for let at sige. Fordi for en nutidig læser, der virker det helt klart super mærkeligt. Men det er altså 100 år siden, han udviklede de her systemer. Og der var nogle andre tanker, som fyldte i samfundet. Og man kunne sige nogle andre ting med gyldighed, ikke? Så hvis man skal vise stoffet respekt, så bliver man nødt til at forstå hans teorier på deres egen præmisser, altså ud fra deres egen kontekst. Ja, så du mener, det er i virkeligheden lige så fjollet, som hvis man tager kristendommen? Altså en til en. Absolut. Ja. Klart. Mm. Altså du skrev til mig i dag, du sammenlignede lidt med spaghetti-gudstjenester. Ja, det er det der med, at, og det, ja, som vi også kommer ind på senere, at hvis Altså, han laver sådan en slutning omkring, at altså, han skyder lidt forældre til Steiner børn intentioner i skoene, når han sådan siger, at de fuldstændig ignorant sender deres børn i armene på et racistisk system på en eller anden måde. Ikke? Sådan et okkult racistisk system. Og det er en konklusion, som jeg synes er absurd og fuldstændig sådan historieløst. Mm. Og jeg synes, det svarer lidt til, karikeret sat op, ikke? Men det tjener en pointe, at man siger, at forældre sender deres børn i armene på en flok hellige krigere, hvis de sender dem til spaghetti-gudstjeneste i folkekirken. Bare fordi, at der i 5. Mosebog bliver opfordret til, at man slår alle de vantro ihjel. Ikke? Mm. Altså, det er en absurd konklusion. Det kan godt være, der er gået 2.000 år i folkekirken, og der er gået 100 år siden Steiner. Men altså, religion er jo altid op til forhandling og fortolkning. Og man kan jo også sige, at altså, folkeskolen og kirken hænger jo sammen tit, fordi at, jeg kan huske, da jeg gik i folkeskole, så var der jo sat 2 timer om onsdagen til konfirmandforberedelse og sådan noget. Det var ikke ligesom et spørgsmål, det skulle man ligesom ned. Det hang ligesom sammen på den måde, ikke? Og der står jo også rigtig mange grimme ting om homoseksuelle, for eksempel. Ikke? Helt sikkert, så du sammenligner lidt dermed at sige, at altså, danske forældre sender deres børn i armene på en kæmpe racist, at det er overdrevet. Det synes jeg, det er. Mm. Okay. Men Steiner er et hit. Enten fordi den danske folkeskole ikke overbeviser om, at den har fokus nok på den enkelte, ikke tager kreativitet alvorligt, eller bare ikke tilbyder nær en lige så festlig historie som Steiner. Og nu ringer jeg igen. Jeg synes, det er lidt sjovt, at Hesseldahl, han beskylder Steiner, eller han kritiserer Steiner for at se sig selv som klaverjant, for eksempel. Ikke? Men han opfører sig en lille smule på samme måde i det her indlæg, synes jeg. Altså, han har alle de her påstande og maler fanden på væggen, men har ikke rigtig noget belæg for det, han siger. Altså sådan, ja, Steinerskolen er en hit, det kan man se. Altså, de vokser på verdensplan, men hvorfor de vokser, det ved han da ikke en pind om. Altså, det er alle mulige teorier, som han selv har fundet på. Det synes jeg, det synes jeg er lidt sjovt. Hvis man har lyst til at fordybe sig nærmere, kan man læse videre på et oplysende og meget tekstnært site, som en tidligere elev Roger Rawlings for nylig har etableret. Waldorf Watch hedder det. Og nu ringer jeg en gang til. Jeg er meget overrasket over, at det eneste, han refererer til, det er Waldorf Watch. Altså, man skal ikke bruge mange minutter på den hjemmeside for at se, at det er et altså, dybt polemisk og super kritisk hjemmeside, lavet af en enkelt eks-Steiner-elev. Og allerede der, så burde ens kritiske klokker altså ringe. Det er altså på grænsen til det konspiratoriske. Ham, der har lavet hjemmesiden, han bruger alle mulige floskler som, at Steiner-skolen, det er hjernevask, og det er indoktrinering, og det er hemmelighedskrammeri osv. Og det er jo klart, at hvis man læser Steiner, så kan man finde argumenter for hvad som helst. Man kan finde nogle grimme citater om raceteorier, men man kan altså også finde citater om det modsatte. Og det ved Morten Hesseldahl jo godt. Altså, det undrer mig, at han ikke refererer til andet, eller baserer sin udsagn på andet, end den her ekstremt farvede hjemmeside. Så har vi sidste afsnit her. Mm. Det er i modsætning til Steiners egne tekster, overskueligt og underholdende, og bør nok lige rundes, inden man sender sine børn i armene på en pædagogik, der udviklede en notorisk racist og okkultist. Og det har vi jo nærmest snakket om, har vi ikke det? Jo, det har vi nok snakket om, ja. Men hvad det hedder, du har jo altså undersøgt de her Steiner-skoler indgående i Danmark, ikke? Hvis du nu skal prøve at give Morten Hesseldahl lidt medhold, hvor ser du så, altså hvor kan man kritisere de her skoler? Du ved jo mere om det end de fleste. Jeg har ikke systematisk undersøgt de danske Steiner-skoler i dag. Det vil jeg gerne, men det er et fremtidigt projekt. Jeg har undersøgt grundlaget for dannelsen af den første Steiner-skole og Steiner-skolebevægelsen, kan man sige. Og det er jo altså, det er rigtigt, at Steiner har nogle raceteorier, som man med nutidens øjne virkelig vil se som kritiske, og det gjorde de også allerede dengang, han fik meget kritik. Men det er ikke så simpelt, som Hesseldahl stiller det op. Og det der med at kalde ham notorisk racist, det synes jeg er for simpelt, og han lægger ligesom ansvaret fra sig for at følge op på det ved at sige sådan, det er almindeligt kendt, og det er ubestridigt. For det er bestridigt. Altså, det har været et emne, der har været der har været sådan et objekt for virkelig delte vande. Der har været nogen, der har taget Steiners raceteorier og brugt dem til at sige til nogle, hvad kan man sige, meget racistiske bevægelser under både 1. og 2. verdenskrig, og så har der været nogen, der har brugt hans teorier og ligesom påpeget, at man kan bruge dem som en middel til at overkomme al racisme. Der er en tvetydighed i hans raceteorier, hvor han på den ene side siger, at hele målet med menneskehedens evolution, det er, at vi kommer til sådan en fase, hvor at vi er en universel menneskelighed, hvor der ikke er forskel på nogle racer, og der ikke er forskel på køn, og der ikke er forskel på sociale klasser. Så det er den ene vision. Og på den anden side, så har han altså også den her teori om, at mennesket udvikler sig i forskellige stadier, og at det hvide menneske, for eksempel, er mere spirituelt udviklet end det sorte menneske. Mm. Så der er en dobbelthed i det, helt klart. Ja, men altså, med nutidens øjne, så er det jo lidt noget hokus pokus, det han siger, ikke? Mm, altså, sådan, jo, det kan man godt sige. Ja, med et godt nogle af tingene i hvert fald. Ja, lige præcis. Ja. Så hvis man skal gå med Morten Hesseldahl så langt, altså fordi du siger, det er også kun 100 år siden, ikke? Man kan jo nemt lige google sådan, vi skal ind på Steiner skole og sådan noget. Hvis man lige googler hurtigt, så kan man finde ud af, okay, manden bag, det er kun 100 år siden, og han har, så kan det være, at man kan tyde hans raceteorier på alle mulige måder. Raceteori i sig selv, det kan jo lyde på altså, en meget negativ måde, ikke? Mm. Så kan han ikke have en pointe så langt, at det virker lidt mærkeligt, at der er nogle forældre, der sender, der skal vi da hen så til den her mand, som havde raceteorier. Altså, kan du ikke give ham så meget, at det virker lidt mærkeligt? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er historieløst. Altså, der er gået 100 år, og der er sket ekstremt meget på de 100 år. Man ved jo godt, at de her, altså sådan, at al kultur og al religion hele tiden bliver fortolket. Og jeg kan love dig for, at hvis du ringer ind til Steinerskolernes sammenslutning i Danmark i dag, og så vil de tage afstand fra enhver form for racisme. Det er jo ikke en til en. Altså sådan, lærerne på Steinerskoler sidder ikke og læser Steiners raceteorier og prædiker dem i skolerne i dag. Altså det er ikke sådan, det fungerer. Han skrev på en tid, hvor raceteorier sådan, fra videnskabelig side var virkelig udbredte, og hvor evolutionsteorien var sådan, fuldstændig alle steder nærværende. Det var ikke så lang tid siden, at Darwin havde skrevet Artens Oprindelse. Og det smelter sammen, det her. Altså sådan, det smelter sammen, det med evolutionsteorierne og raceteorierne, i sådan en form for social evolutionisme, hvor det er ret udbredt, at de her idéer om, at menneskeheden ligesom udvikler sig i forskellige stadier, kulturelt og socialt også. Det, man kan sige med Hesseldahls indlæg, det er ligesom, at han har været inde på den her... Altså, han har været inde på Waldorf Watch, et enkelt medie med en ex-elev. I USA går så godt nok, så det er også et helt andet land, ikke? Og så derudfra konkluderer han så noget, at det er helt galt på de danske skoler. De ting, han skriver om de danske skoler, der bakker... Altså, han er først og fremmest ikke helt ret i, hvor mange der så er. Og han henviser ikke til nogen kilder i forhold til, at fagligheden halter. Det kan vi i hvert fald ikke... Det henviser han ikke til. Så det er jo sådan lidt... Det virker sådan lidt skudt for hoften, det er. Han vil heller ikke ind og forsvare sig. Men det kan jo godt være, at der er en masse... hvis jeg nu bare prøver at sætte mig ind i hans hoved. Det lyder nærmest, som om han har snakket med nogen. Altså, det lyder som... Altså, fordi jeg har lidt svært ved at finde anledning til, at han lige pludselig skriver det. Det lyder nærmest, som om han har snakket med nogen, eller der er nogen, der har et eller andet forfærdeligt, eller sådan noget. Men det står jo så ikke i indlægget. Det lyder som om, at der er et eller andet, der har gjort, at han lige pludselig skriver det her. Det virker sådan. Ja. Jeg tænkte på til at starte med, om det var fordi, at der er 100 års jubilæum lige om lidt, eller hvad det er. Men det nævner han jo overhovedet ikke. Ja. Det virker mest som alt, som om han har læst lidt for mange Dan Brown-romaner. Altså, sådan, han maler fanden på væggen, og så stikker han af fra det, uden at give en grundig forklaring. Ja. Men altså, det kan jo være, der er nogen, der skriver her i bunden af artiklen til Berlingske, ligesom at skrive altså alt muligt rædselshistorier. Det kan jo være, at der ligger noget derude. Det ved vi jo så heller ikke. Det kan være, vi ved det ikke. Nej. Men der er en lytter her, der hedder Elisa, der skriver, jeg har arbejdet i en Rudolf Steiner-institution. Steiner lægger meget vægt på, at de voksne er rollemodeller og bevidstheden om det, der i højsæt et godt sted at være, hvor man gør meget ud af, at folk efteruddanner sig. Ikke religiøst, men åndeligt orienteret. Super pædagogik. Spørgsmålstegn, venligelsen. Lisa. Elisa hedder hun. Bum, bum, bum. Det var vist det, tror jeg, Katrine Gadsbøl. Ja. Har du andet at tilføje angående det her indlæg? Masser, men sikkert ikke i denne omgang. Nej. Jamen, vi har tid. Når vi har tid? Ja. Ja. Jamen altså, var der noget, vi ikke kom ind på før? Jamen altså, det er altså... Altså det her med, at han er racist, det siger du, det er sådan lidt so and so. Mm-hmm. Men han siger så, at han ikke var filosof, han var okkultist, og det betvivler du så også. Mm-hmm. Men ja, det er også fordi, det er en verden, jeg ikke rigtig kender til. Altså, hvem der sender sin... Det er jo en helt anden pædagogik. Mm. Kan du ikke lige prøve at forklare lidt om det? Altså, hvad er det for en pædagogik, man har? Jo, altså det er lidt komplekst. Da Steiner han lavede den her pædagogik, så gik han meget op i, at det skulle tage udgangspunkt i en ny ånd, som han fandt i en religion, som han selv startede, der hed antroposofi. Og der er et helt bestemt menneskesyn, som de baserer sig på, og som der stadigvæk til dels er referencer til i Steinerskolerne i Danmark i dag. Og det er et menneskesyn, hvor at mennesket ikke kun er fysisk menneske, som skal have implementeret fagligt indhold udefra, men det er i bund og grund et spirituelt menneske, som skal udvikle sig mod de højere spirituelle lag. Så han har meget fokus på dannelse og på åndelighed. Og det kan man på sin vis også sige, at Steinerskolerne i Danmark i dag har. De skriver sig ind i sådan en tysk didaktisk tradition, hvor dannelse simpelthen er vigtigere end at producere samfundsmaskiner, kan man sige. Katrine, hvis nu du sådan skal, fordi altså, Hesselal, han er udelukkende negativ her, ikke? Og du prøver ligesom sådan at nuancere det lidt, men hvis nu du skulle prøve at give din hårde kritik af Rudolf Steiner, altså hvad er sådan, hvad synes du sådan, man kan kritisere ved det? Altså, i dag eller dengang? Eller... I dag måske. Hvad man kan kritisere ved det i dag? Jamen, fordi når jeg hører dig, så virker det til, at det er faktisk sådan rimelig uproblematisk det hele. Det er helt klart ikke uproblematisk, men man kan ikke slå alting over én kamp. Mm. Altså, det er en kæmpe stor international bevægelse, som han også skriver rigtigt nok, så der er over 1.100 skoler på verdensplan. Ikke? Mm. Og det er ikke en ekstremt centraliseret bevægelse, og de har rimelig meget selvstyre. Så der er kæmpe stor forskel, både mellem landene, men sikkert også mellem Steiner-skolerne internt i Danmark i dag. Jeg aner ikke, om du har børn, eller om du har tænkt dig at få det, men kunne du finde på at sende dine børn i Rudolf Steiner-skole? Jeg har ikke børn. Nå. Det har jeg ikke taget stilling til endnu. Nej, man skal også lige have dem, før man lige tænker på, hvad for en skole det skal være. Nå, jamen med det dårlige spørgsmål til sidst her, så vil jeg gerne sige tusind tak, Katrine. Selv tak. Gadspil, du er religionshistoriker, og har altså skrevet speciale om Rudolf Steiner. Og Morten Hesseldal, som skrev det indlæg, vi taler om, han ville jo ikke være med. Nu skal vi lige høre en sang med et dejligt orkester, der hedder Bonka, og de har lavet en sang, der hedder Mona. Mwenye wando kalabe nyaba, e mengondo yanye, na mona mwenye Swe ya weza Mona mona mwenye Kalunga nkumba Mona mona mwenye Swe ya weza Mona mona mwenye Mona mona mwenye Swe ya weza Mona mona mwenye Kalunga nkumba Sambi wangi bana mona Kamu falele mwenye Se wando kalabenyaba E mengondo yange Mona mona mwenye Soya weza Mona mona mwenye Mona mona mwenye Bonga, altså. Rammer og orkester. Først lige opdaget det nu. Det skal ikke handle om det længere, fordi nu skal vi til en ændring i grundloven. Og det er dig, Anna Malzer, der har gennemført den. Velkommen til. Tak skal du have. Du er teaterdirektør på Mungo Park, og inden vi kommer til den her grundlovsændring på jeres teater, så fordi jeg har jo, du ved, jeg har jo navnet på, hvem der kommer ind, og teaterdirektør og sådan noget, ikke? Så regner jeg med det en eller anden, du ved, på 45 eller sådan noget. Du er 27 år gammel. Ja. Altså, du er direktør simpelthen. Ja, det er jeg. Ja, det er da fuldstændig vanvittigt. Jamen, tak, eller det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Tak, eller nej, tak. Men tak, fordi jeg ikke ligner en på 45. Ja. Hvad hedder det? Ja, det er lidt ungt, men vi har en modebestyrelse på Mungo Park, der tør satse stort. Det er jeg meget taknemmelig for. Så. Ja, siger du så, Udvind? Jamen, jeg er direktør. Jamen, det er jeg jo. Ja, hvad laver du? Nå, okay. Det er faktisk rigtig nok i byen, der skruer jeg lidt ned for det. Okay. Jeg går ikke så meget i byen. Jeg har en kæreste og meget arbejde, men, okay. Men Det er det faktisk rigtigt nok. Det er nogle gange lidt svært at sige. Ja. Siger, jeg er på et teater. Ja. Nå, men vi skal snakke om, hvad det hedder... altså, det er jo lidt noget spøjs noget. Altså, en grundlov. I har simpelthen lavet en grundlov på Mungo Park, det her teater. Ja, hvorfor er det egentlig? Jamen, det er ikke mig, der har lavet grundloven. Mm. Det er Martin Lyngbo, som var direktør, som blev det for mange år før mig. Altså, over 10 år tilbage. Der lavede han en grundlov, da han var lidt smule ældre end mig, og fik det samme job, ikke? Skabte et meget ungt, fremadskuende teater på baggrund af hans grundlov. Men nu er der jo gået mange år, siden den er blevet opdateret, og den sidste paragraf står der faktisk, at det skal være en grundlov i bevægelse. Ja. Og det er jo sådan med et glimt i øjet til vores egen grundlov, tror jeg, at vi er jo kunstnere, så vi skal jo følge med tiden. Det skal en grundlov måske også, men vi har vores egen grundlov. Så nu blev Fiatja det her job for 3 måneder siden, og det første, jeg gjorde, var faktisk at skrive den om. Der hører en lille sjov historie med, som handler om, da jeg søgte jobbet, var jeg i dårlig tid. Jeg havde ikke opdaget, at stillingen var slået op, og så fik jeg ligesom at vide, at den er slået op, og der var nogle mennesker, der sagde, søg den, og jeg tænkte, ah, det får jeg jo ikke. Og så sad jeg på meget lille hotelværelse i Berlin og tænkte, nu skriver jeg den. Og så havde jeg kun tid til at omskrive grundloven og sende et par linjer om mig selv. Jeg havde ikke tid til at skrive sådan en lang, fluffy ansøgning om visioner, og det var ligesom på baggrund af den, jeg blev kaldt til samtale. Og nu fanger bordet så ligesom. Ja, du har jo ændret en lille smule. Altså, der er noget, der ligesom er blevet det samme. Ja. Jeg tænker, vi skal gennemgå nogle af dem. Altså, det er jo bare egentlig, altså, det er jo bare en anden måde at sige vedtægt, eller sådan jeres mål. Er det ikke det, eller hvad? Altså vedtægter, det er jo sådan noget med... Nej, men jeres mål for, hvad jeres... Jamen det, vi bruger grundloven til, det er faktisk at kvalitetssikre, at vi laver de samme slags forestillinger hver eneste gang. Så grundloven, den bliver faktisk givet til de instruktører og de dramatikere, og den bliver lagt i prøverummet på første dag, så alle ved, hvad er det for en kreativ rammesætning, vi spiller sammen under. For det kan man godt blive ret forvirret omkring, når man er kunstnere, fordi alle ved deres eget projekt. Men den her grundlov skal sikre, at vi ved det samme projekt, og den skal sikre, at publikum forstår, hvad de får for pengene. Mm. Altså den første paragraf, det er teater til publikum. Vi laver teater til jer, ikke til kritikerne, kollegerne eller kreditten. Hvad mener du med det? Jamen altså, det er jo en af dem, vi har beholdt, og det er en af grunden til, at jeg søgte Mungo Park. Det har at gøre med, at Mungo Park skal lave forestillinger, vi tror på, og ikke forestillinger, vi tror vil sælge. Og det er jo noget af en lov at underlægge sig selv. Men nu prøver vi, og så ser vi, om det ikke kommer til at sælge nogle billetter alligevel, fordi det var projekter, der var nødvendige. Har I sort eller rød tal? Lige nu har vi... Hvad er sorte og hvad er røde? Det er røde, det er dårligt, ikke? Ja, røde, det er dårligt, ja. Lige nu har vi sorte tal, okay. Og det håber vi at blive ved med at have. Men jeg oplever en verden, hvor kunsten skal satse altså lige meget, ikke? Så paragraf nummer 3 her. Vi vil forandre publikum. Vi vil skabe skænderier og forsoninger imellem jer. Altså, hvor publikum skal skændes efter en forestilling, eller hvad? Ja, eller forsone sig. Altså, og med det ment, så jeg har været teaterleder på et teater i Odense, hvor jeg fik det her til at ske, og det er blandt andet derfor, jeg er blevet ansat. Altså, jeg oplever, at forestillinger skal få publikum til at blive uenige med hinanden, eller enige med nogen, de var uenige med før. Altså, vi må aldrig sidde og være enige om en kontekst, og enige om et budskab mellem sal og scene. Så det er simpelthen kedeligt, så kunne vi lige så godt lige læse en kronik, eller stemme på det politiske parti, vi alligevel stemmer på. Så jeg mener, at scenekunst skal ændre folk. Nummer 4. Kun verdenspremiere. Vi fortolker ikke, vi fortæller. De historier, vi vælger at fortælle, er ikke fortalt for en scene før. Betyder det så, at der ikke er nogen reruns på jeres teater eller noget? Den har du fuldstændig forstået, ja, rigtigt. Det er der altså rigtig meget i teaterverden. Man opsætter det samme gamle, ja, gamle møg. Jamen, det siger du. Du siger møg. Jeg siger, at jeg har en masse meget dygtige kollegaer, som virkelig er gode til det her. Okay. Og derfor så tænker jeg, at vi skal byde ind med noget andet på Mungo Park. At vi skal byde ind med at sige, at vi skal lave 2 forestillinger årligt, og hvis vi virkelig ikke kan finde på 2 historier, vi vil fortælle, så synes jeg lige så godt, jeg kunne uddanne mig som noget helt andet. Så når I sætter Annie, get your gun op, så er du væk? Jamen, den sætter vi ikke op. Nej, ved mig altså, ved roret. Nej, men, den bliver sit sat op. Jamen, det er jeg. Altså, ja, i det hele taget også væk fra teaterbranchen. Det er ikke der, jeg brænder. Det er der, nogle andre brænder. Det skal de bare have lov til. Der er ikke nogen kritik fra min side, men det er ikke det, jeg vil. Så vil jeg sgu hellere lave noget helt andet end teater, hvis ikke jeg kan få lov at fortælle de historier, jeg har lyst til at fortælle. Paragraf 8. Vi pakker ikke forestillingerne ind i overflødige virkemidler. En skrabet scenografi er for os et benspænd, der tvinger os til at være opfindsom, men er det også, fordi I ikke har råd til en stor scenografi, eller hvordan? Altså, det var det. Okay. Det blev opfundet way back, da Mungo Park var en mindre størrelse. Men jeg oplever jo, at teater, det er forestillingsevne. Vi skal forestille os tingene sammen. Så hvis vi lige pludselig har alle tingene og har købt dem for en masse penge, så bliver det lidt mere kedeligt. Så det er ligesom en opskrift på, hvad er det for en slags oplevelse, du får. Ikke? Du får nok ikke en kæmpe scenografi med et fuldt udtrykket køkken, fordi det er kedeligt at kigge på. Du får en skuespiller, der gør alt, hvad han eller hun kan for at få dig til at forestille dig et køkken, og det er det, der er teaterets ligesom force, efter min mening. Så vi skal ikke bruge penge på det. Vi skal bruge penge på at finde historierne i stedet for. Og det her med historierne, der står der i, altså i paragraf 6, med opdagelsesrejsen som metafor. Vi er et lokalteater, der finder historien i os selv, vores nærmiljø og den globale verden. Mm. Det er meget bredt, eller hvordan? Ja, altså, det er faktisk for at sige, at vi laver måske 2 eller 3 forestillinger om året, og en af dem skal findes i os selv, altså autofiktionelt, hvor der er rigtig meget på spil for den kunstner, der nu laver det. En skal findes i Allerød og omegn, der har de gjort meget af, men en skal findes i den globale verden, og det er noget nyt, at et lokalteater siger, en gang om året, vi laver kun 3 eller 2, og en gang om året skal en af de fortællinger stamme fra den globale omverden. Teaterne er gode til at spejle. Måske mangler der lidt nogle forestillinger, der anerkender, hvilken globale verden vi lever i, og dem vil jeg gerne lave. Ja. Så det er faktisk en forsikring på, at en gang om året, så kommer der sådan en forestilling. Og ellers skal det være forankret i Allerød i Nordsjælland. Vores nærmiljø er jo Allerød, og det et lokalteater kan, det er jo at forankre borgerne og lade naboerne lære hinanden bedre kende ved at fortælle historier, der er fra nærmiljøet. Men et teater skal også det globale. Det er de 2 fællesskaber, jeg gerne vil styrke. Det nationale, det kan så mange andre teater sørge for. Har I nogensinde fået en idé til sådan et teaterstykke, hvor I så lige kigger på den her grundlov og tænker, ah, pis, det kan vi ikke lave? Altså sådan, fordi det spænder fuldstændig ben. Jamen altså, vi sad faktisk til et møde, hvor der var en, der så den, og så sagde han, skal vi så aldrig nogensinde lave en klassiker? Og så helt ked af det ud, ikke? Og så måtte jeg sige, jamen, ved du hvad? Det tror jeg ikke, men hvis du en eller anden dag overbeviser mig om, at vi skal det, så må jeg jo bryde grundloven. Altså, så må jeg jo simpelthen bryde den. Men så skal det være så ekstremt vigtigt at lave den klassiker, at vi bryder grundloven. Grundlovsstridigt. Præcis. Så skal der nok komme historie ud af det også, ikke? Ja. Men nej, jeg tror, den vil jo begrænse på alle mulige parametre. Hver gang jeg læser en god bog, så kan jeg ikke sige, den tager vi lige og oversætter på scenen. Men det er ikke mit job. Mit job er at udvikle fortællinger, ikke genskabe dem på scenen, oplever jeg. Det er det, jeg vil med scenekunst. Vi har lige et enkelt minut tilbage. Vi kan lige nå det sidste punkt. Bum, bum, bum. Paragraf 10. Nej, paragraf... paragraf 9 i repertoireteater. Gode forestillinger bliver i repertoireet, dårlige forsvinder fra jordens overflade. Hvad mener du med det? Jeg mener, at vi har jo det, der hedder repertoire, som betyder, at vi spiller forestillingerne år efter år efter år, hvis de er gode. Så kan man blive ved med at komme og se den samme forestilling. Der er rigtig mange teaterforestillinger, der bare lukker ned, efter de har spillet en spilperiode. Og så åbner man op for noget rigtig dårligt året efter. Hvor her, der beholder vi dem, der var gode. Og dem, der var dårlige, det kan være, at de kun spiller i en uge, og så lukker vi ned for dem. Ikke? Har I prøvet det? når der var så ringe? Jamen, det har Mungo Park prøvet én gang, før jeg overhovedet var født. Okay. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det var for en forestilling, men jeg ved, der var en, der lukkede meget tidligt ned. Og det er jo super fedt, at man kan det, for man ved jo aldrig, hvordan en forestilling bliver. Det er jo ikke ligesom med en film, at man først ligesom sender den ud i æteren, når den er klippet færdig. En forestilling, der bliver købt billetter, og så er der premiere. Ikke? Anna Malzer, du er teaterdirektør på Mungo Park, og du var inde og præsentere jeres grundlov. Tak for det. Nu er der nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Per Lysholt. Fra den 12. til den 14. september finder der en festival sted i København, der hedder Festival of Endless Gratitude. Og det er en festival, der præsenterer musik, som de færreste nogensinde har hørt om. Det er meget eksperimenterende. Det er nogle gange vildt. Nogle gange er det også bare sådan helt almindeligt. Det er lidt forskelligt, og det er i hvert fald noget, der ikke spiller så tit i Danmark. Lige om lidt, der skal vi tale om en musiker, der hedder Jandek, som er lidt en mystisk figur, giver sjældent interviews, og som kun har spillet i Danmark én gang før. Og han kommer altså på den her festival. Og vi skal tale lidt om han er håbløs eller helt genial, fordi Gaffa skrev en anmeldelse i forbindelse med den koncert der i 2007, hvor de gav koncerten 1 ud af 6 stjerner. Og jeg har talt med den her anmelder igen, der tydeligt kan huske koncerten, og han siger, at altså, det vil simpelthen aldrig forlade hans nethinde, den her koncert. Altså, så forfærdeligt var det. Han sammenligner med at blive overfaldet en gang. Han blev overfaldet en gang på Nørrebro. Det vil han heller aldrig glemme, og det var også en etstjernet oplevelse. Det er Mikkel Elbæk, og han er med lige her om lidt. Men vi har også en modvægt, der hedder Lasse Skjold Bertelsen, som har over 40 CD'er med Jandek, og som synes, han er ganske fantastisk. Så, ja. Og vi skal også høre noget musik med Jandek, så I skal ligesom være klar derude til at høre noget, lidt specielt musik, og så skal I ligesom vurdere... Kan I lide det eller ej? Men vi starter med en anden musiker, som skal spille på den her specielle festival. Og han hedder Emilio Hestepis. Velkommen til. Tak skal du have. Og jeg tænker, at vi skal snakke lidt om din musik efterfølgende. Men jeg vil først egentlig bare gerne høre dig optræde. Det er første gang, du nogensinde skal optræde i radioen, er det ikke rigtigt? Ja, det er rigtigt nok. Skal jeg bare sætte underlægningen i gang? Jamen, det må du gerne. Radiohead, Radiohead. Radiohead, Radiohead, Radiohead, Radiohead. Jeg kan ikke få nok af Radiohead. Det er det bedste band, de spiller så fedt. Fills away, rocker de tynder. Alle ved, hans spillestil er ikke for begynder. Johnny Greenwood, flot frisyr på en guitar, er det ham, der styrer. Johnny Greenwood, solomaterial, kan jeg også lytte til hver eneste dag. Tom York, kører den for hårdt, hans vokal får det til at gå i sort. Og selvom han har et joven øje, er han så flop, man tror det løgn. Så Martin for Beatles, og Tony for Bowie, og Nigel på knapperne, og holder Cowie. En samling af lyd, der aldrig hørt før, ting ingen tur gør, for de troede det var skørt. Der kan kun være en nummer et. Den nummer et, det er Radiohead. Der kan kun være en nummer et. Den nummer et, det er Radiohead. Dylan og Davis og Fan Beto, de skal være glade for læg nummer to. For Radiohead er nummer et. Woop, woop. Det er karma politi, men ingen drama, bare du har respekt for Johnny Green. Wood og hans hud, der er legekammerater, der er studie fuld af lige at give og trykker på nogle knapper. Ingen overraskelser og ingen alarmer, når de genopfinder alle kendte musikalske genre. 93, MTV, Radiohead, velkommen til Creep. Det hele gik så hurtigt, drengerne fik dykkersyg. Men så går det, når en hel genre skal fornyes. De fik ideen til en EDB-paranoia, altid fuldt efter, det var papa. Goya. Står distancen, sætter branchen på plads igen. Årets plade, hvad vil du betale for den? Skulle det være fair, lave vi en million værd med at gøre, hvad man kan for, at der kommer en mere. Det er ikke musik, som du kan høre på et idiotek. Du kan læse om det i bøger på et bibliotek. Kreds for kendere, for mig og mine venner. Som i videoen til Just, en hemmelighed vi fortæller. For hvis der er noget spin og melankolika lige, så er det selskab med Tom York og kompagni. Ligesom Big Bang, de er så originaler. Siden Lennon død har de ikke haft rivaler. når det regner på dem. Drøber det på Coldplay, King Cashmere, Travis, Snow Patrol og OJ. Der er nogen, der har sagt, at den nye er lidt skuffende. Men Radiohead, de er uovertrufne. Og ligesom med vin, bliver de bedre med teen. Så tryk på repeat, til du kan lean. Tryk på repeat, til du kan lean. Jeg kan huske i engelsktimen, jeg skulle fremlægge en tekst. Jeg valgte Creep, og Martin sagde, det er nok noget, du kender til. Jeg kan huske, jeg købte OK Computer i kisten, siden Kid A og Amnesiac og Hail to the Thief. Husker der gik nummer et på barometerlisten med en smule hjælp fra tusind stemmer fra pis. Folk de siger det trist, og det trist de ikke kan høre musikken, der så smukt det sparker røv som et løslige pikker. Emilio Hestepis med Radiohead, og det er jo en sang, at du har lavet, hvor altså Radioheads store hit, Creep, altså ligger ind under. Ja, det er rigtigt. Jeg har ikke lavet musikken til den nummer. Hvorfor har du lavet den her sang? Jamen altså, det er der jo flere grunde til. Altså jeg gik i, det kan godt have været flere år faktisk, og tænkte, at jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave en rap over Creep-instrumentalen. For jeg synes faktisk, den er rigtig fed, og jeg synes, den har et eller andet lidt hiphop over sig, eller sådan. Jeg kunne bare høre, det var faktisk et rigtig godt beat, der. Og så kom Radiohead, jeg spillede på Northside for et par år tilbage, og det var en stor begivenhed. Jeg boede i Aarhus på det tidspunkt, og det skulle jeg ned og høre, og så var jeg ligesom, så skulle jeg have en eller anden, så ville jeg lave sangen der, så jeg havde lyst til, at den var der. Og jeg havde bare nok gået og tænkt, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle bruge det der beat til, altså hvad skulle jeg ligesom lave over Creep, som gav mening. Og så fik jeg den her idé, fordi at op til den der Radiohead-koncert, så gik jeg jo totalt fanboy-mode, for jeg er rimelig stor Radiohead-fan. Og så Radiohead er så sådan et band, hvor at en eller anden grund, så tiltrækker de en type fans. Altså det er der nogle bands, der bare gør, som skriver bare alle steder, hvor de kan komme til det, at det her band, det sådan er objektivt set det bedste band i verdenshistorien. Og det synes jeg er en super komisk figur. Og så tænkte jeg, at det var en sjov figur, og rapping over Creep-beatet. Ja. Så det er virkelig en parodi på en Radiohead-fan? Ja, det kan man godt sige, ja. Men det er også lidt en hyldest? Det er det jo. Altså, der er jo faktuelle oplysninger og nogle sådan, nogenlunde seriøse æstetiske vurderinger i sangen. Mm. Ja. Jeg har faktisk lidt svært ved altså undgå at grine under det her nummer. Altså, er det meningen, det skal være morsomt? Altså, jeg var også lidt ved at grine, ikke også? Hvis jeg kigger på dig, og du begynder at grine, så kan jeg også... Altså nummeret hedder faktisk OK Grineren. Og jeg synes helt sikkert, at det er fedt, hvis man griner, mens man hører det. Mm. Jeg skal jo helst ikke grine, mens jeg rapper, men jeg synes, at det er en nærliggende reaktion. Ja. Men det er der jo i virkeligheden ikke ret mange kunstnere, der ligesom går efter. Du ved det der, forestil dig, nu skal du optræde på festivalen her, og om ikke så længe. Ja. Altså, hvad gør du, hvis der er 50 mennesker, der står foran dig, der er fuldstændig flade grin? Altså, det ville jo være super fedt. Og jeg synes, det er tit, at folk står og griner. Altså, de må også gerne stå og danse, og måske give lidt props og sådan, ikke? Men jeg synes, at det er helt oplagt, at de skal grine af noget af det. Der er jo en slags vits og noget af det, ikke? Man kalder det også nogle gange punchline rap. Mm. Og hvis jeg har en god punchline, så vil jeg da godt have folk reagere på den. Ja. Ja. Og hvad med, altså, er det her dit eneste musikalske projekt? Eller hvordan? Eller hvor bevæger du dig ellers? Altså, Emilio Hestepis er jo, kan man sige, mit soloprojekt. Jeg har en duo sammen med min homie P. Skive, så det hedder Skiven og Pis. Og jeg kan også godt, altså jeg laver en masse andet, men som måske ikke lige behøver at snakke om i radioen. Okay, ja. Og Emilio Hestepis, det er jo en afret af Emilio Estevez, skuespilleren. Ja, det er. Ja. Er det din største koncert, du skal spille, den her? Jeg ved faktisk ikke, hvor mange der kommer, men det er rimelig stort, synes jeg. Festival of Endless Grey. Ja, der er der engang, der var sådan et par hundrede, men altså, der er i hvert fald sådan, jeg ved ikke, om der er 300, der køber billet eller sådan noget deromkring. Ja. Så det kan godt være, at det er rimelig stort i hvert fald. Er du nervøs over det? Jeg er mere nervøs over at være herinde lige okay, nu. Ja. Det er vildt nok. Men ved du hvad, Emilio Hestepis, det er jo et herligt, herligt navn. Vi skal tale simpelthen mere om den her festival, men ikke om dig. Men du er velkommen til at blive hængende, hvis det er. Du kan også lytte lidt mere på Jandek. Fordi vi skal tale om Jandek, jeg tror, jeg udtaler det rigtigt, som skal spille på samme festival her i København. Og de spiller den 12. til den 14. september, er der Festival of Endless Gratitude. Og det er kun anden gang, at Jandek spiller i Danmark. Og første gang, han spillede i Danmark, der fik han 1 ud af 6 stjerner i GAFA. Og anmelderen skrev, at det var fuldstændig umuligt at fortrænge det her musik. Og jeg har så læst nogle andre kommentarer rundt omkring på nettet. Nogen, der giver GAFA-anmelderen ret i, at det var det mest forfærdelige nogensinde. Så er der andre, der skrev, at det var helt vildt fedt. Og så det giver jo meget nysgerrighed, det her, på, altså, hvem er Jandek? Er det virkelig så ringe? Og hvorfor spiller han så sjældent i Danmark? Og hvad kan det her? Han har udgivet over 50 albums. Og inden vi kommer til det, så synes jeg bare lige, lytteren derude skal have en realistisk chance for at være med. Så vi hører lidt af den sang, der hedder Chair Beside a Wind. We can't deny their spirits in this house. You shut the door, the wind closes to var det i virkeligheden nummeret Down in a River, vi hørte. Down in a Mirror. Down in a Mirror. Og så det var en super start på indslaget. Jeg fik sagt helt forkert nummer. Men det, var fald... det var pladen. jeg er kæmpe nybegynder på Jandek. Jeg kender ham ikke så godt. Jeg har fået besøg af dig, Lasse Skjold Bertelsen, Du er egentlig ikke som repræsentant for den her festival, selvom du har lavet noget PR-arbejde for dem før. Du er her som måske ja, Danmarks mest vidende Jandek. I hvert fald, du ved rigtig meget om Jandek. Det er jo en musiker, som der ikke er ret mange, der ved noget om. Du har over 40 CD'er med Jandek. Ja, det er også bare forskellige LP'er. Ja, ja, det er jo et vanvittigt tal i sig selv. Og jeg har også talt med den her GAFA-anmelder, som har givet 1 ud af 6. Og det der jo er med Jandek, han skal jo spille i Danmark for blot anden gang. Og vi skal ligesom prøve at finde ud af, om han er gal eller genial. Ham her GAFA-anmelderen, han synes, at han er gal. Og du synes, at han er genial. Og, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, inden vi hører ham her GAFA-anmelderen, som så det her, den her koncert i 2007, hvor du i øvrigt også var der, og anmeldte for undertoner til 5 ud af 6 stjerner, så kunne jeg godt tænke mig, at du ligesom altså prøver at sætte scenen for lytterne, fordi langt de færreste lytter har hørt om ham her. Hvem er han? Jamen, han er en mystisk sær karakter i musikhistorien, der ikke er særlig mange, der ved noget om som sådan. Han har givet 3 interviews siden 1978, hvor han kom med sin første plade. Og det har været en lang række af udgivelser hvert år, tror jeg, der er kommet, hvor han så bare har samlet de her LP'er tilbage og frem og sendt dem ud til pladeforhandlere og musikblade og hvad der nu var dengang i 80'erne. Og den første plade, der, som hedder Ready for the House, den udkom faktisk under navnet The Units. Men det var der så et andet band, der hed. Og derfor skulle han så finde et nyt navn. Og det er så det er sådan en særhistorie, der er mange mytologiseringer med ham, hvor han på et tidspunkt, tror jeg, har udtalt, at den eneste grund til navnet, det er, at han talte i telefon. Han skulle finde et nyt navn, så talte han i telefon med en person, det dækker, og det var i januar måned. Det er den mærkelige historie bag det navn. Og som musiker, han gennemgår forskellige perioder. Han starter sådan meget som det her loner folk. En mand med en, eller jeg tror, en har kaldt genren for gal mand med ustemt guitar, men det er, den er måske stemt, men han spiller i nogle sære tunings, og det er primært dissonerende akkorder, hvor han så messer og småsynger henover der i begyndelsen af hans karriere, og så senere udvikler sig med, at der kommer flere personer ind i det her projekt, fordi vi siger, nu siger vi også han, og det har jeg gjort i mange år, men man skal egentlig forstå Jandek som et projekt, hvor at flere kommer til, og det her projekt er det musikalske output fra en overordnet entitet, der hedder Corwood Industries, som er det her, det mystiske firma, der, hvor man kan skrive til, og købe Jandek-plader. Det lyder helt kultagtigt. Jamen det har han jo, ja, det har han jo selv skabt i en eller anden forstand. Og ja, og når man er i kontakt med Corwood, altså man skriver ikke sammen med Jandek, man skriver sammen med a representative from Corwood Industries. Så det hele er bygget, altså han selv mytologiserer også og indhylder det i et mærkeligt og Ved man, hvordan han har haft råd til at udgive så mange plader uden egentlig noget? Så han har jo ikke haft noget boomende pladesalg. Altså, han har jo nogle penge, ved man. Han har ikke givet så mange interviews, så det måske svært at vide. Der er forskellige gissninger. Altså, mange har antaget, at han selv har haft adgang til det med maskineri, eller at kunne trykke plader selv. Og så er der, jamen, der er mange historier, hvor ingen af den kan verificeres. En af teorierne tilbage i 80'erne var, at der var optaget 19 albums. Der kom jo så senere mange flere, men ideen var, at der var optaget 19 albums i streg, i sådan en manisk optageperiode, og at flere af de medvirkende skulle være, at det skulle have foregået på et sindssygehospital. Det er jo nok fordi, at når man hører det her meget, jeg vil ikke sige triste, men creepy musik, så tror jeg, at der danner sig billeder op i folks hoveder, og når der andre har været noget pressemateriale eller noget som helst biografisk om ham, så har folk jo måske selv fundet på historier i årens løb. Ved man noget om han har været påvirket, mens han er optaget? Fordi hvis nu man kan jo godt, ved man noget om, han sådan har brugt stoffer? Nej, det ved man ikke, men jeg tror det ikke. Der er en eller anden finesse om at ske også, og også måske en lidt en joke, at alt det her er pakket ind i det her Corwood Industries med sådan en meget officiel klang. Og selvom at noget af musikken kan virke forstyrret. Altså skulle man sige, om at man er man på stoffer, eller er man, sindslidende i en eller anden forstand, så er det hele nok overlagt. Fordi der er en akkuratasse, som man også finder, når man nu skal booke ham. Så du er jo på en eller anden måde, altså du hører jo ekstremt meget musik, ved jeg, men altså alligevel, det er også dedikeret nok at investere i så mange Jandek udgivelser. Hvordan kan det være, at du siger selv, det er creepy musik, hvordan kan det så være, at du er så tiltrukket af det? Jamen altså, min kæreste kalder mig en hoarder. Det ved jeg ikke, om det er så galt, men jeg har jo nok et samlergen, og så er der et eller andet, der er noget ved æstetikken, fordi at langt de fleste af pladerne er det gamle fotografier, falmede fotografier, enten ham selv, den her person, Sterling Smith, tror jeg, han hedder, og det, ja, det ved man heller ikke helt præcist, men, og så er det ellers, eller er det sådan nogle slørede billeder af trommesæt eller gardiner, og især debutpladen Ready for the House er sådan et meget sådan småborgerligt og ængstligt fotografi af en stue, der sådan i nogle vilde lyserøde grønne farver, som er meget svært at glemme. Så hele den æstetik, der omgiver det, har nok også skubbet på, at jeg har købt de her plader. Og så er det er ikke alle pladerne, der er gode, men, det er et interessant studium at dykke ned i, synes. Hvad med den sang, vi lige hørte her? Er den god, eller er den sådan lidt creepy? Jeg synes, den er creepy, men den er også fantastisk. Okay. Altså, første gang, jeg hørte den, var da jeg så den første dokumentar, der er lavet om ham, og hvor der var nogle forskellige billeder af noget amerikansk natur og nogle billeder om natten og sådan noget. Og det her Down in a Mirror, det her psykologiske, der ligger og knude, det synes jeg er helt fantastisk, og også en fantastisk melodi. Mm. Apropos de der billeder på hans pladecover, så jeg kan ikke huske, hvor det var, jeg så det, men i hvert fald nogen, der havde lavet sådan en eller anden form for Rasmus Paludan, den der stalkersag, som Berlingske omtalt i foråret, hvor han angiveligt skulle have stalket en ung mand igennem lang tid, og også fotograferet den her mand til fodbold, så er der ligesom et billede, der blev bragt i Berlingske, hvor Rasmus Paludan står i sort trenchcoat, altså der går helt ned til græsset, og det er sådan et meget grynet billede, og han står der og fotograferer, og det er sådan meget grynet det hele, og så er der en, der havde lagt det op som et Jandek-album. Altså, fordi det åbenbart skulle ligne hans æstetik. Så hvis folk har set det billede af Rasmus Paludan, så ved man måske, hvor man er hen. ja, skarpt beskrevet. men Lasse, det er jo ekstremt... nu har jeg bare lige siddet og hørt det lidt i dag, jeg har aldrig hørt det før. Men det er jo meget, lidt tilgængeligt. Altså, det er jo ikke let tilgængeligt. Det er jo meget lidt tilgængeligt. Og du var jo til den her koncert i 2007. Det specielle ved ham er jo, at han kun spillede én gang i København før, og nu kommer han så igen. Den store giraf. Altså, alt det her snakker om ham, så er jeg jo næsten nødt til at gå ned og se, hvad der kommer til at foregå. Hvordan var din oplevelse her i 2007? Altså, jeg havde ventet rigtig langt, eller nej, rigtig langt, så jeg havde nok kendt til Jandek i 4 år eller sådan noget, men altså, de var virkelig, virkelig spændt, at det aarhusianske lyd, det er et lille booking-selskab, der var i Aarhus, som fik en hel masse fede ting til Aarhus dengang. Altså, jeg var helt sejt og glædede mig så meget. Jeg havde også taget afsted, selvom jeg ikke havde fået billetten som anmelder. Og det var fordi, at nu kan jeg ikke huske præcis, hvornår det er, at Jandek begynder at turnere, men før det var der jo intet folk kendte til ham. Der havde været de 3 interviews, sådan, og det var en masse andre mennesker, der prøvede at forklare, hvad han var, og nu kunne man så få lov til at se ham selv ved selvsyn. Se, hvad det var for noget. Og jeg havde ingen idé om, hvordan koncerten ville blive, fordi at hans øvre er så spraglet og forskelligt. Altså, der er jo også det her, hvor det er folk, han er med, som sådan nærmest bare improviserer på trommer og basser og guitar på de her plader, så... Jeg vidste ikke, hvad jeg gik ind til. Men du var helt bedst, ikke? Ja, med det forbehold, at jeg kan da godt have en forståelse for, at der var nogen, der syntes, det var svært, fordi at det var meget indadvendt. Og nærmest ikke nogen... Han adresserede ikke rigtigt publikum, og det var meget stilfærdigt. Det var ikke særlig højt. Var det Vauxhall, ja. Jeg ved ikke, om jeg var blæst væk, men det var fantastisk at se ham, fordi at jeg har aldrig set noget lignende, og jeg har heller ikke set noget lignende siden. Og det er faktisk også noget, gaffeanmelderen kommer ind på. Han har heller aldrig set noget lignende, eller set noget lignende siden. Men inden vi lige hører ham her, gaffeanmelderen, som altså gav en stjerne til den her koncert. Grunden til, at vi snakker om det her, det synes jeg er lidt specielt, for der kommer en mand, der spillede en gang før, og han blev havlet ned i et medie, og han blev rost i et andet, og man ved ikke noget om ham. Så det er jo lidt spændende. Men Lasse, er det fordi, han er så mystisk, at du er så draget til ham? Hvis nu han har givet 500 interviews og spillet hele tiden i Danmark, vil du så være lige så interesseret i ham? Nej, det er jo nok en del af, hele det, der omgiver Jandek, men det er jo, men musikken er jo det, der er det allermest dragende, og den er så forskellig, så altså fra plade til plade. Lad os prøve at høre Mikkel Elbæk. Jeg skrev til ham og skrev, hej, du lavede en anmeldelse for 12 år siden, jeg kan gerne tale med dig om, og han kunne simpelthen huske det. Han residerer i USA nu. Jeg fangede ham på en linje, hvor han var i San Diego, tror jeg det var. Så ja, her kommer Mikkel Elbæk, der er så anmeldt Jandek i 2007 til 1 ud af 6 i GAFA. Jeg kan huske, at jeg havde sådan rimelig høje forventninger i forhold til selve det her med at se giraffen, som jeg også har bemærket, at andre anmeldere lige har brugt om samme koncert, det her udtryk med, at den her utrolig mytiske figur, han lige pludselig var i Aarhus. Det var den person, som man vidste utrolig lidt om, og så lige pludselig så kunne han stå der på Vauxhall, hvor man har set alle mulige lokale helte give den gas, ikke? Så stod han lige pludselig der, så det var sådan, det var meget en følelse af at ligesom at skulle se giraffen, men når man så ligesom først havde set ham, så tog det ikke så forfærdeligt lang tid, før man begyndte at blive skeptisk i forhold til, hvordan den samlede oplevelse ligesom den ville, hvordan den samlede oplevelse ville være. Og sådan som aftenen den forløb, så måtte man jo nok erkende, som jeg i hvert fald gjorde i min anmeldelse dengang for 12 år siden, erkende, at der ikke var, der var ikke så meget at komme efter rent musikalsk. Altså, det var dybt fascinerende at se den her person, som er så mytisk, og hele myten omkring Jandek er jeg præcis, tror jeg, lige så betaget af som alle mulige andre, men der var nok forhåbningen om, at når man så rent faktisk så ham i levende live, at han så også, at der var noget mere på spil. Jeg kan huske, at jeg skrev til Ole, min kære redaktør, som stadigvæk er på GAFA. Jeg kan huske, at jeg skrev til ham, at han var, den mest døde, levende person, jeg nogensinde havde set. Altså Jandek, ikke? Mm. Fordi den netop føles som sådan spøgelsen af Tom Waits, fordi han lignede Tom Waits land. Så det var meget, altså, det var sådan en forventning om, at her ville man virkelig bevide noget helt specielt osv. Og det gjorde man virkelig også, men det var sådan lidt Kajsons nye klæder, ikke? Man har hørt, at Cutter Oberst og Kurt Cobain og Thurston Moore og alle mulige folk synes, han var helt fantastisk. Og så tænkte man, nu kommer der ligesom, det er Daniel Johnston nummer 2, man skal se her. Men det var det så ikke helt, fordi Daniel Johnston, han kan en hel masse ting. Han er en fantastisk sangskriver på bekostning af de dæmoner, han render rundt med. Men Jandek, som jeg skriver i anmeldelsen, han er vist bare en af de dæmoner, som man gerne vil slippe af med. Hvorfor giver du koncerten, altså 1 ud af 6? Altså, det er jo virkelig, altså, det er jo så langt ned i skrab, som man kan komme. Jeg kan tydeligt huske, at det her, det var en af de særligt frustrerende situationer, hvor man bliver tvunget til at skulle afgive en karakter fra 1 til 6 stjerner, hvor det her, den koncert her, den sprænger jo alle rammer, og på sin vis, så kunne man sige, at den kunne lige så godt have fået 6 stjerner, fordi den, det er en oplevelse, der aldrig nogensinde vil forlade min bevidsthed. Det var fuldkommen, som jeg også skriver i anmeldelsen, altså der er alle de konventioner, som er bygget op årti efter årti i forhold til, hvordan en koncert skal forløbe, i forhold til, hvordan man stykker numrene sammen, i forhold til, hvordan man skal have kontakt med publikum, i forhold til ekstra numre, i forhold til at have en lille smule melodi på spil, eller noget, folk kan synge med på, eller hvad det end skal være. Ikke, at det behøver at være en popkoncert, men et eller andet, der ligesom rækker ud over så det inderste dybe indre i sind på den, der ligesom optræder, ikke? Og Jandek, han sprænger ligesom alle konventioner. Og det i sig selv er fascinerende nok, men det, som jeg kan huske, jeg tænkte dengang, det var, at jeg håbede på, at det så i det mindste var en oplevelse, hvor man så ville gå derfra og føle sig opløftet og tænke, wow, det her, det er alligevel, det er alligevel en oplevelse, som man ikke har hver dag. Men det var egentlig mest bare, altså, det var en skuffelse, det var trist og så videre. Det, som det egentlig, som blev det mest fascinerende, det var at se, hvordan andre mennesker rundt omkring i salen, de ligesom håndterede det. Og hvor der var folk, der forlod Vauxhall dengang i 2007. Det var forståeligt nok. Der var også folk, der lagde sig fuldkommen fladt ned på gulvet. Det har jeg aldrig nogensinde set ved andre koncerter. Og der var folk, der virkelig gjorde, hvad de kunne for at synes, at det her, det var faktisk en virkelig fed oplevelse. Mikkel, har du efterfølgende overvejet, fordi det, altså nogle gange, vi har også sådan et koncept, hvor anmeldere besøger deres gamle anmeldelser. Du ved, jeg kan huske, vi havde en, der havde givet 6 stjerner til Load med Metallica. Så skulle det mente han så ikke helt længere. Eller sådan. Man kan jo nogle gange godt komme til at give en lidt, du ved, forkert karakter, og så kigger man på det bagefter. Har du nogensinde overvejet, om du måske, altså måske bare ikke forstod det rigtigt? Ja, det er en fantastisk pointe, fordi altså nu, altså alle folk fra, hvad skal vi sige, der er født i starten af 80'erne, ligesom jeg er også ældre, hvad skal vi sige, slutningen af 70'erne, altså de elsker jo Kurt Cobain, og hvis han, i hvert fald hvis man er til rock and roll og så videre, ikke? Så hvis Kurt han sagde noget, det var cool, så ligesom Daniel Johnston, så tænker man selvfølgelig, om det skulle det være at tjekke ud. Og jeg er kæmpestor Conor Oberst og Brian Adams fan osv., så det, at han ligesom har blåstemt Jan Deck, det er også værd at tage med i overvejelserne. Så der er det helt sikkert den her følelse af, at måske har jeg bare ikke forstået det. Men altså, men når alt kommer til alt, så tror jeg nok, jeg står ved den vurdering, jeg gav dengang. Men Mikkel, jeg tænker på, du skriver jo, koncerten vil ganske simpelt være umulig at fortrænge helt, og du siger jo også, at den her koncert vil være på din nethinde, indtil du dør. Det er vel også en kvalitet? Jo, fuldkommen, men altså, hvis jeg blev udsat for et overfald, hvilket jeg i øvrigt er blevet i virkeligheden. Det er også noget, der vil blive en bevidsthed til den dag, jeg dør. Men det er ikke noget, jeg vil give 6 stjerner af den årsag. Jeg vil også gerne give ham fyren, der overfaldte mig en sen nat på Nørrebro, men jeg skulle også gerne give 1 stjerne, ikke? Ja. Ja, det er meget god. Meget god samling. Men ved du hvad, Mikkel, du skal have tusind tak for, at du lige var med her fra San Diego. Fint skal det være. Ja, bestemt. Og så fortsætter vi simpelthen bare lige snakken i studiet med om Jandek. Altid også. God fornøjelse. Ja, Lasse Skjold Berlesen, du er jo stadig i studiet. Du var jo til samme koncert i 2007, hvor du var noget mere imponeret. Hvad tænker du om? Altså, det er jo næsten kvalitet i sig selv, at en musiker kan ryste en anmelder på den her måde, som Mikkel Elbæk jo blev. Ja, 100%. Altså, John Cage, komponisten, har jo det her begreb, der hedder Happy New Ears, og det handler om at lære nye måder at lytte til musik på, og det handler Jandek også om. Og så synes jeg, det, jeg kan godt sætte mig ind i Elbæks forståelse af det her, men jeg synes jo, det er synd, at han anmelder publikum mere, end han for eksempel lyttede efter Alex Nielsens trommespil, som var helt fantastisk. Han har spillet med navne, som Elbæk måske også ville synes om, altså Bonnie Prince Billy og sådan. Så det er jo ikke... Jandek er ikke ude på at provokere. Og det er ærgerligt, at man ikke... Det er vigtigt at prøve at interessere sig for, hvad det er, der rent faktisk foregår på den scene. Frem for, at altså, vi har det her i Danmark med Kejserens Nye Klæder, eller altså, hvordan man gerne vil være det her barnet med sandheden, ikke? Prøv at sætte dig ned og lyt. Eller læg dig ned. Ja, fordi altså, man kan sige, hvis man bare hører, jeg hører også rimelig livet landevejen musikild, det er meget, altså jeg hører alt muligt, men det er jo ikke alt muligt sådan, altså sådan, du ved, der er meget, meget utilgængeligt, som jeg hører. Så hvis nu man er bare sådan helt straight musiklytter, så vil du anbefale folk at simpelthen lade være med at have lukket arm, når man kommer derned. Ja, ingen korslagte arm. Man er nødt til at komme ind, og så bare... Men jeg tror faktisk, altså jeg tror næsten ikke, at en koncert kan få bedre omtale end den her, fordi nu, jeg i hvert fald, jeg tror, jeg skal ned og se det nu, fordi jeg er meget nysgerrig på, altså om det kan noget, eller om, hvad det hedder, om det er helt i skoven. Lasse, vi har ikke så meget tid tilbage, men vi kan lige nå at høre en sang, der hedder Nancy Sings med Jandek. Ja, den er også fra Chair Beside a Window. Og hvorfor skal vi høre den? Fordi den viser et andet billede af Jandek, hvor tilgængelig han faktisk kan være. Så lad os ikke høre det. Lad os lige høre det. Ja, tak for at du kom. Tak. med Jandek, og man kan altså opleve det her fænomen på Festival of Endless Gratitude i København fra den 12. til den 14. september. Man kan selv lige gå ind og tjekke præcis, hvornår Jandek spiller, hvis man gerne vil opleve giraffen. Nu skal vi på boligjagt i København. I den performative udstilling Halvmøbleret Værelse indtager man som gæsten rollen som mulig lejer af et værelse på Vesterbro i København. Min kollega Lasse Smed tog ud og så på værelset, og jeg skal lige understrege, at det, I hører nu, er altså en del af en performance. Hej. Har du lyst til en kop kaffe? Jo, tak. Kommer du lige fra arbejdet eller noget? Ja, jeg var lige hjemme og vende en gang, men ja, det var lynhurtigt. Jeg skulle ikke over at ordne vasketøj, som jeg havde glemt, så... Ja, okay. Ja. Har du haft mange kunder i dag? Ja, jeg havde her i formiddag, inden jeg skulle på arbejde. Men jeg ved ikke helt. Jeg synes faktisk ikke sådan, at kemien helt var der. Nej. Jeg, sådan, jeg kan ikke rigtig forestille mig, at, ja, at vi skulle bo sammen egentlig. Nej. Hvor var det bare en enkelt, eller? Nej, jeg havde besøg af tre. Tre, okay. Ja. Ja. Så, ja, jeg ved det ikke. Det var ikke der, du følte, din kommende roomie var at finde? Nej. Ikke rigtigt. Nej. Men jeg ved det ikke. Nu har jeg også bare sådan efterhånden boet sammen med rigtig mange mennesker sådan i forskellige sådan boligkonstellationer. Jeg ved det ikke. Jeg har det som om, at jo ældre jeg bliver, og jo flere sådan mærkelige erfaringer jeg har, jo mere ser jeg sådan folk an, inden at jeg begiver mig ud i noget. Ja. Det er også, altså... Det er også noget, jeg tit har tænkt på, altså... I virkeligheden så vil man gerne, at opsparingen så pænt nok ud, til man selv kunne finansiere den der andelslejlighed, eller hvad det nu skulle være. Men yeah. Den er der bare ikke endnu, så det er med at finde nogen, hvor kemien ligesom rækker. Og, jeg har været heldig med ham, jeg bor med nu, men, men han skal så også til at flytte sammen med kæresten, ligesom det så tit sker, ikke? Ja, ja, det er nemlig det. Ja. Kender du det her område af byen? Ja, jeg har arbejdet nede på skolen, så... Nå, okay. Ja, altså jeg kender det ret udmærket. Ja. Om ikke andet, så kender jeg i hvert fald mange af byens, eller områdets børn. Ja, okay. Ja. Vil du have en folde eller noget? Nej, tak. Okay. Det er jo sådan lidt eftermiddagskaffetid, du kommer til. Ja, jamen det er perfekt. Men det er en fed lejlighed, det ser godt ud. Ja, det godt er det. Godt lide den her turkise. Ja, ja. Det giver sådan lidt en, jeg ved ikke med en sydeuropæisk vibe, men i hvert fald... Det var i hvert fald sådan, jeg tænkte, da jeg flyttede ind. Også med de der, hvad hedder det, beslag, der er på skufferne. Mm-hmm. Ja. Ja, det er måske også dem, jeg tænkte på. Ja, ja. Ja, men altså, det er jo... jeg skrev også der i opslaget, at det er sådan, at det er det pulserende Vesterbro. Og jeg ved godt, at det sådan er noget, man skriver i boligopslag, ikke? Men jeg har det også, altså... Jeg har tænkt på sådan her i løbet af sommeren, at, at det egentlig sådan også kan forstås ret bogstaveligt, fordi jeg ved ikke, om det sådan er i forbindelse med, med metrobyggeriet, eller først så troede jeg, at det var sådan en eller anden fest fra Kødbyen eller sådan noget, men jeg vågnede en nat, så kunne jeg bare mærke, at det sådan dunkede i bygningen og sådan inde i mig, og så prøvede jeg sådan at putte ørepropper i, og det var bare sådan en tung bas, der blev ved. Mm. Og så fortsatte den bare sådan de næste dage, og... ja, så det kan godt være, at altså, det har nok været et eller andet byggeri, men det kunne da også godt være, at der ligesom er sådan en af byens årer, der sådan løber lige under den her bygning. Ja, en form for blodår. Ja, ja. Jeg ved ikke, nu er de jo efterhånden så langt i metrobyggeriet. Jeg ved ikke, om det kan også gøre sig. Ja. Men det kunne man godt forestille sig. Men altså, det er gået over nu, så altså, ja. Du kan sagtens sove her. Og, ja, helt klart. Det er ikke noget, der generer længere. Nej. Mm. Nej, men det er altså, jeg synes tit, jeg har... Altså, nu var jeg tilknyttet skolen længe, altså det, jeg synes, det jeg så... Sådan, for det, altså, i området her, det var også... altså, det er så populært at bruge udtrykket gentrificering og sådan noget. Men det lader til, at det er blevet renere, og det er også blevet dyrt at bo her. Ja, det er halvdyrt at bo på Vesterbro, nu vil jeg sige. Ja, ja. Men det er jo ikke sådan, det afskrækker mig, men da jeg havde en periode, hvor jeg ville var på røven, hvor jeg af den grund endte ude på Amager, hvor jeg ikke havde, sådan, jeg havde ikke så meget lyst til at bo der, men det var, fordi det lige pludselig var 1.500 kroner billigere for et værelse, der også var større end den, jeg ellers ofte har endt med at have på Frederiksberg eller Vesterbro. Så. Ja. Ja. Jeg nød så på dagpenge, så må jeg råd til et ordentligt værelse, eller hvad man siger. Ikke? Ja, ja. Ja. Ja. Men... jeg tænker, det siger meget om dig som person, at du kommer her med arbejdet i hånden. Du arbejder også i dine private møder, eller hvad? Ja, ja. Jeg prøver for så vidt at gøre det bedste stykke arbejde, jeg kan på redaktionen på AK47, for det er mit første gig, så at sige, efter endt uddannelse. Ja. Jeg blev færdig 1. juli. Og så fik jeg at vide, at der måske ville være en åbning på AK47-redaktionen. Og så tænkte jeg, kulturjournalistik, det er noget betragteligt andet, end det, jeg kom fra. Men, ja. Men omvendt noget, jeg også sådan tænkte, at det ville jeg gerne prøve af. Og så virksomhedspraktik. Det er, altså, det er 2 måneder, når man er nyuddannet, men det er nok til sådan noget, at man når at snuse til det. Ja. Og så fik jeg bare stået i den her optager i hånden, og så har jeg den sådan fulgt mig i et par uger nu, og det er fint nok bare at prøve at få små snippets ned af virkeligheden. Det er en ret fin ting. Ja, helt sikkert. Jeg kan forestille mig, at hvis man var visuel kunstner, så er det måske det samme, som bare går rundt med et videokamera. Ja, måske. Ja, altså nu er jeg ikke selv billedkunstner, men jeg arbejder med sådan altså visuel kommunikation igennem sociale medier. Okay. Ja. Men det er faktisk blevet sådan, at jo mere jeg arbejder med det, altså som ret ofte tager udgangspunkt også i en eller anden form for privat situation, altså at folk de ligesom reklamerer for et produkt igennem noget hjemligt eller sådan noget, altså desto mere er jeg selv stoppet med at bruge det, og bruger det kun i mit arbejde, og tænker også selv lige for tiden over, hvad det egentlig, altså hvad det job ligesom gør, og altså hvor opbyggeligt det egentlig er at arbejde med det, og overvejer også lidt sådan, om jeg skulle gøre noget andet, der altså giver lidt mere mening sådan samfundsmæssigt, end at producere nogle fortællinger, som kan sælge et produkt for nogle andre. Ja, ja. Og hvad samfundsmæssig mening? Ja, altså det, jeg ved det ikke. Altså, når der har en mere håndgribelig funktion? Ja, eller? Ja, faktisk det der med, sådan, at det er håndgribeligt, fordi det er også lidt absurd sådan at komme hjem om aftenen og så ligesom skrive i sin dagbog eller skrive til sin mor, sådan, i dag har jeg produceret 10 stories, som havde en rækkevidde på så mange followers, ikke? Ja. Altså, det er virkelig en absurd ting, ligesom at fylde sin dag med. Så har jeg tænkt på, sådan, måske skulle jeg begynde at køre tog eller sådan noget. Ja. Det giver lidt mere mening på en måde, sådan at fragte nogen fra et sted til et andet. Ja, det er rigtigt nok. Altså, jeg kan kun trække på min egen erfaring ved at være tilkaldt vikar og pædagog med hjælp og sideløbende med musik, og før jeg så begyndte at studere, og så er kommet ud på den anden side nu. Jeg synes, det gav absolut mening at passe på Københavns børn, men... Ja. Jeg savner fandme ikke de vilkår, der var ved at være enten, altså... Og jeg kan jo se på de folk, jeg arbejdede med, skolelærer og diverse, at det er hårdt arbejde. Altså, ja. det... Og der synes jeg måske ikke. Altså, det er sådan, jeg tog bare afstand fra det til sidst. Jeg tænkte sådan, den er for... Jeg gider simpelthen ikke opdrage på andre folks børn. Nej. Det blev jeg bare træt af. Ja. Altså, jeg har snakket med en professor på KU om ikke jeg skulle forfølge en Ph.D. til. Ja. Så det er sådan det, jeg går rundt og stiger lidt, tænker over, hvordan jeg skal formulere et projekt og sådan. Ja. Fordi det er det, jeg helst vil. Okay. Hvor man har 3 års, det er jo reelt arbejde, ikke? Og ja. Så definerer du selv dit projekt. Og er det så forskning inden for engelsk, eller? Ja, det vil være primært inden for amerikanske studier, men okay. Jeg kommer fra engelsk studiet. Ja, det så jeg. De har bare ikke nogen... De har ikke nogen retning på Københavns Universitet, der hedder amerikanske studier. Det er ligesom, det er kun for syddansk, at det hedder sådan. Okay, ja. Selvom de egentlig tilbyder sådan en relativt bred vifte af kurser, ja. Der har noget med det at gøre. Så det er sådan det, jeg tog. Men officielt er jeg bare kan med engelsk. Ja, okay. Så, ja. Jamen, jeg ved heller ikke med det der med at være togfører, fordi... Altså, jeg har altid været ret dårlig til matematik, og det tror jeg, at man ligesom skal have haft på A-niveau eller sådan noget for at blive det. Så, ja. Der er altid et eller andet med fucking matematik eller fysik-kemi. Ja. Ja. Den anden dag, eller i sidste uge, der var jeg på Christiansø, eller ude på Ertholmene, og det gjorde ret stort indtryk på mig, det der med at være på en ø. Så bagefter, så lå jeg, eller da jeg lå og sov, så drømte jeg, om sådan øens kontur, og det der med, at det ligesom er Christiansø, som er sådan... Altså, det er ikke en hel cirkel, og så er der ligesom en havn, og så er der sådan en anden del, som er Frederiksø. At, jamen, så lå jeg sådan og drømte om, hvordan man egentlig halverer en cirkel fysisk. Altså, fordi jeg ville godt kunne det i sådan et eller andet tegneprogram på computeren, uden noget problem, men hvordan finder man egentlig sådan det der punkt? Ja. Beats me, ja. Ja. Hvor længe har du boet her? Relativt længe, ja. Det er jo en ret stor lejlighed i forhold til sådan normale brokvarters lejligheder. Altså, den er 97 kvadratmeter stor. Ja, og, okay. Og det er så fordelt på det her køkken-allerum, vi sidder i, og så mit værelse og... Altså et ret stort badeværelse og en fælles stue. Lige nu der har jeg, altså alle mine bøger er der, men det er ligesom et rum, vi begge to kan bruge. Ja. Og der er også et skrivebord, og så er der det rum, som er til leje. Ja. Og altså, ja, altså hvis du synes, at det bord, der er derinde, det er for småt, så kan du også altid rykke ind ved skrivebordet der. Klar. Så ja, og nu nævnte du det der med, at du lige hurtigt var hjemme og ordnede vasketøj. Heldigvis så har jeg vaskemaskine her, så man skal ikke ned i en eller anden kælder og reservere tider og sådan noget. Det er et kæmpe plus. Ja. Ja, absolut. Og så er der også et tørreluft, hvor det kan stå på. Ja. Ja. Helt sikkert. Så, ja. Jeg har ikke spurgt ind til noget så lavpraktisk, men relevant som husleje. Jamen, den er halvdyr, vil jeg sige. Okay. Ja. Det er ikke den billige ende af Vesterbro. Som den her lejlighed ligger i, eller på. Ja. Men Sådan er det. Og ja, altså det er en meget stille og rolig opgang. Altså folk er sådan på min alder i begyndelsen af 30'erne, og der er også nogle babyer, sådan, men ikke nogen, der holder nogle særlig store fester. Nej. Så man, altså nu skrev du det der med, at du holdt der at læse, når du var hjemme, og det gør jeg også, og Og det er der rimelig meget ro til i den her opgang. Det lyder godt. Ja. Ja, det, altså, min erfaring siger mig, det er bare meget godt at melde det ud, for jeg har så flere roommates, som har misforstået min tilbagetrukkenhed som værende arrogance, eller at jeg simpelthen ikke gad dem, men det er ikke det, det handler om. Det handler om, at jeg trods alt bare bedst kan lide at læse bøger, når jeg er hjemme, og så gå nogenlunde tid i seng. Ja. Altså, så er jeg på, når jeg ikke er hjemme. Og det, ja. Og det er bare fint at være straight up med det, fordi ellers så jeg synes bare, jeg har været udsat for folk. De bliver lige ligefrem stødt over det, men der er nogen, der har en helt anden forståelse af, hvad det vil sige at være roomies, og ja. Hvor socialt man skal være. Men nu er den i hvert fald. Ja. Og det er ikke ugidelighed, det er ikke, fordi jeg ikke vil mennesker, men det er nok det der med at lade op, ikke? Ja, helt sikkert. Ja, synes jeg er ret vigtigt. Men jeg tror også, at jeg tænker meget sådan mit hjem som en form for refleksionsrum, hvor at de ting, som jeg ligesom er i, når jeg er udenfor og er ude i virkeligheden, at så kan de ligesom lige sådan blive tænkt over her. Og at læse bøger, det er jo også en god måde ligesom at reflektere over tingene på. Ja. Jeg kom lige til at tænke på, at nu er det næste kaffe, vi drikker, men jeg har også den der italienske kaffemaskine. Ja. Altså, jeg har en ting omkring den, at den skal helst ikke vaskes med opvaskemiddel. Fordi, altså i en periode, der boede jeg sammen med en, der altid vaskede den i opvaskemiddel, og jeg kunne bare mærke det i smagen af kaffen, og jeg vendte mig efterhånden så meget til det, at når jeg så var ude på café, så synes jeg, der manglede den der opvaske. Oh, ja, okay. Opvaskeflavor. Ja. Og det samme med skærebræt. Altså, jeg har også nogle af plastik, som er til hvidløg, fordi at altså sådan havregrød med æble og hvidløg. Ja. Det er en klassiker efterhånden, ja. men jeg har aldrig rigtig vippet mig til den. Nej, det er bare heller ikke nogen fed oplevelse. Nej. Men godt, du kan espresso. Jeg var på ferie for nylig i Frankrig og Italien, og der var et eller andet fedt over at bede om en kop kaffe, og så får du bare konsekvent en espresso. Det kan godt være, du kan få den dobbelt, men det er ikke sådan en kop kaffe i den danske forstand. Nej, det er ikke sådan et højt glas. Nej, den er lille, og så er den kompakt, og så er du i gang. Netop, ja. Og så smager den som oftest af en eller anden grund bare bedre, men det kan også være, at man er sådan helt forblindet af at være ude at rejse, så det ved jeg ikke. Ja. Ja. Men det kan også være, at jeg lige skal vise dig resten af lejligheden. Ja, altså mit værelse, lad os lade være med at kigge inde på det, fordi det er lidt rodet. Og som regel så holder jeg også døren lukket, fordi at så snart man laver et eller andet kaffe eller mad, så kan man lukke det derinde. Ja. Men badeværelset, som jeg sagde, det er ret stort. Mm-hmm. Rosekabinen og vaskemaskinen. Og den fælles stue. Ja. Det ser godt ud. Ja. Og så det her, det er... Der røg det håndtag. Men det er værelsen. Ja. Og ja, altså som jeg skrev i opslaget, der er jo møbler her. Men altså, der er også plads til, at du selv kan tage noget med, hvis du synes, at der mangler noget. Jeg vil gerne beholde de her møbler, så hvis det, altså hvis du selv har en seng... Så skal den ikke smides ud, men det er sådan en gæsteseng, så den kan også bare foldes sammen, og vi kunne have den inde i stuen, hvis vi får gæster og sådan noget. Yeah. Billedet, det er måske lidt underligt at have en andens billede hængende, men bare sig til, fordi så kan jeg finde plads til det inde på mit eget værelse. Det skal bare ikke smides ud. Helt klart. Men det er i hvert fald, altså jeg synes, det er et rigtig godt værelse, at det er sydvestvendt, så hele eftermiddagen. Nu er det sådan lidt overskyet i dag, men der er der jo bare et rigtig dejligt lys, der kommer ind. Og det synes jeg også, der er nu, selvom det er overskyet, sådan det er fint lys her. Ja. Og det er stort. Ja, det er nemlig rigtig stort. Så der er plads til, en del. Det var min kollega Lasse Smed, der deltog i udstillingsprojektet Halv med blæd og værelse, som er sat i scene af billedkunstnerne Signe Bo og Anna Elisabeth Eggersberg. Sammen har de billedkunstnere stiftet foreningen Virkeligheden gennem virkeligheden. Projektet løber på udvalgte dage hele september, og man kan tilmelde sig halvmøbleret værelse.nu. Og vi kan lige nå at høre lidt mere af Emilio Hestepis. Tak for aften. Hvem er nummer 1 i Danmark nu? Millie, han er nummer 1 i Danmark nu. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2. Rocker hele vandet, og han rocker med sin crew. Trøjborg til Lissabon, rejsekort svinger. Telefon blinger, de ringer, jeg bringer. Ved det med Dina, du ved det for real. Ligesom i Kina, jeg ruller med stil. Millie heste pisser ud på eventyr. Jelly til New York, ligesom et rejsedyr.